ื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาคุยกับผู้หญิงคนนี้ดีกว่านะครับพร้อมหรือยังพี ่พร้อม แล้ว ฮ ะท่านผู้ฟังฮะถ้าพร้อมแล้วไปคุยกับผู้หญิงคนนี้กันครับฮัลโหล สว ั สดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะ ชื่อเจนยันทิพย์ค่ะ พี่เจนวันนี้ขอบคุณมากเลยที่มาโฟนอินฮะตอนนี้นะครับผมก็ไลฟ์สดอยู่นะครับทางช่อง The Shockนะครับเรดิโอนะครับช่อง YouTube นะฮะอยากจะให้พี่เจนสวัสดีเพื่อนๆที่ฟังและดูอยู่ตอนนี้หน่อยครับ สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการ The Talk นะคะที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้พี่เจนยันทิพย์เองค่ะ ครับผมพี่เจน มาฟังดูเยอะๆนะคะค ่ ะ หลายๆคนสงสัยพี่เจนพี่เจนเห็นพี่ตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่วะพี ่ถ้าถามว่าเห็นตอนอายุเท่าไหร่จริงๆแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กนะคะ อายุกี่ขวบ ประมาณอายุที่จำความได้อะแท้ตอนนั้นที่น่าจะประมาณ 7-8 ขวบ 7-8 ขวบคุณเห็นผีเลยเหรอผีตอนแรกคือผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไงเล่ามาสิ คือเดี๋ยวต้องเท้าความตอนนั้นนะคะ ค ือบ้านที่อยู่ริมถนนใช่ไหมคะมันเป็นบ้าน2ชั้นข้างบนมันจะเป็นไม้ข้างล่างมันจะเป็นปูนนะคะทีเนี้ยเราก็อยู่ชั้นบนนะห้องนอนมันจะมี2ห้องนอนอะคือห้องตัวเองกับพี่สาวแล้วก็ห้องพ่อแม่ใช ่ ไหมทีเนี้ยตื่นมาใช่ไหมคะก็เดินเหมือนจะเดินมาลงมาชั้นล่างแต่ตอนนั้นจะเดินลงมาเข้าห้องน้ำแท็กพี่จะลงมาเข้าห้องน้ำแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันมีอะไรตรงหน้าต่างอะตรงริมถนนบ้านนะคะมันเป็นความเขาเรียกสัญชาตญาณตอนเด็กนะคะที ่ จำความได้ครั้งแรกนะพี่ก็เลยเดินไปริมหน้าต่างแล้วก็มองเหมือนเรามองจากชั้นสองในภาพนะเหมือนกับมองจากข้างหน้าต่างแล้วมองลงมาที่พื้นบ้านของตัวเองอ่ะ ครับ ตอนนั้นน่ะตกใจมากเลยแท็กคือที่เห็นคุณลุงอ่ะขี่จักรยานน่ะจะเป็นสีแท็กมันเห็นกับตาที่แบบเขาเรียกว่าตานอกอะค่ะตาเนื้อเราเลยตอนนั้นคือจำได้ตอนเด็กกรี๊ดหูกรี๊ดดังมากเลยจนพ่อกับแม่เนี่ยตกใจเลยว่าถามว่ามีอะไรบอกว่าเห็นลุงขี่จักรยานนั่นแหละค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะในที่วัยเด็กเลยค่ะที่จำความได้ค่ะ ครับผมแล้วหลังจากนั้นพี่เจนก็เห็นมาเรื่อยๆเลยพี ่แล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะตอนเด็กๆกับพ่อพี่อ่ะจะเป็นคนชอบสอนพี่นั่งสมาธิตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็มาเห็นครั้งที่สองก็คือว่ามันมีอุบัติเหตุหน้าบ้านเพราะบ้านมันอยู่ริมถนนนะคะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทีเนี้ยรถมันชนแล้วก็มันมีผู้หญิงเสียชีวิตนะคะคารถเลยนะและอีกวันนึงอ่ะเราก็เห็นวิญญาณผู้หญิงคนนี้ยังอยู่ริมถนนอยู่เลยแท็กแล้วพี่ก็ไปบอกที่บ้านว่าผู้หญิงที่เขาตายอ่ะเขายืนอยู่ริมถนนนะบอกที่บ้านที่บ้านก็บอกอุ้ยเขาไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เฉยๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งที่สองที่เห็นแล้วหลังจากนั้นมาเราก็จะเห็นไม่ได้ทุกวันนะแท็กคือมันเหมือนกับจิตของเราตอนที่เห็นเขามันเหมือนประตูมิติของเขากับเรามันเปิดออกอะค่ะ ครับ มันตรงกันนะคะค่ะค่ะเนี่ยเป็นการเห็นผีตอนเด็กนะที่พี่จำได้ ครับผม แต่อันนี้จะน่ากลัวสุดคือตอนที่เด็กประมาณ 7-8 ขวบเนี่ยค่ะบ้านที่หลังคารั่วตรงห้องครัวแล้วที่บ้านอะจ้างคนงานอะมาซ่อมหลังคาค่ะและจำอันนี้เป็นภาพที่ติดตามากเลยนะแท็ก ครับ ติดตาจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะคือจู่ๆผู้ชายคนที่ซ่อมเหมือนแท็กเขาตกลงมาต่อหน้าพี่เลย ตกลงมาเลยเหรอ ตกจากชั้นบนนะคะชั้นมันเป็นหลังคาบ้านคือบ้านเรามันเป็นแบบบ้านไม้ขึงปูนใช่ไหมคะแล้วก็หลังคาห้องครัวมันรั่วแล้วผู้ชายคนนี้เขาอยู่บนหลังคาสูงเหมือนกันนะแท็กจากพื้นความสูงก็หน้าหูเพดานก็3เมตรครึ่งอ่ะเกือบ4เมตรอะค่ะจำได้ว่าเขาว่าตกลงมาแล้วเราก็เป็นเด็กแล้วเราก็กรีดหูร้องวุ่นวายเลยค่ะแต่ตอนที่ตกอ่ะพี่ไม่รู้ว่าเขาตายนะแต่ว่าที่บ้าน อ ่ะเรียกรถโรงพยาบาลมารับแล้วเขาไปตายในโรงพยาบาลแท็กเขาตายเลยนะคะผู้ชายที่เป็นคนงาน อ ่ะทีเนี้ยพอตายเสร็จอีกประมาณไม่เกิน3วันพี่ก็ไปเข้าห้องน้ำ ครับ ใช่ไหมห้องบ้านพี่อะห้องครัวมันจะมีห้องน้ำพ ี ่เห็นวิญญาณผู้ชายคนนี้จำได้เลยเป็นผู้ชายร่างดำส ู งประมาณ100กว่าค่ะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวแบบเปื้อน ครับ แล้วมีเสื้อเนี่ยจำได้เลยคอกลมแล้วมันมีเลือดเขาเดินทะลุห้องน้ำเดินทะลุกำแพงบ้านอะ ฮ้ย นั่นน่ะเป็นการเห็นวิญญาณตกใจมากแล้วเราก็ร้องกรี๊ดด้วยความตกใจอะค่ะแล้วก็เราก็พยายามบอกที่บ้านว่าหนูว่าเห็นผู้ชายคนนี้แม่ยังอยู่นะยังไม่ไปไหนยังอยู่ในห้องครัวเราอยู่เลยให้เชิญพระเชิญอะไรมาทำพิธีตอนนั้นที่บ้านเขาก็เฉยเฉยอะค่ะจนเขามาเชื่อตอนที่ว่ายายของแม่เสียแล้วเราไปงานศพในที่นี้ลูกสาวเขาอะมาหาแม่ที่บ้านแล้วก็ถามมาเล่าว่าเออยายแม่เนี่ยเสียไปแล้วเราเป็นเด็กเราก็บอกว่าแม่มาด้วยนะใส่ชุดสีนี้สีนี ้ จนที่บ้านอ่ะก็เลยบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าตอนที่เขาลดน้ำศพอ่ะใส่เสื้อสีอะไรแล้วยายเขาชอบใส่อะไรทำไมถึงเห็นเราบอกก็เนี่ยยายมาด้วย ครับ ยายของพี่คนนี้ก็คือเพื่อนแม่มาด้วยเท่านั้นแหละที่บ้านก็เลยเชื่อทางบ้านเลยค่ะว่าเราเห็นสีค่ะ คราวนี้พี่เจนก็เลยเห็นตลอดเวลานะครับผม ไม่ตลอดเวลาไม่ตลอดเวลาค่ะบอกได้เลยไม่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เพราะการเห็นวิญญาณมันยากมากแ ฮะ ใช่ค่ะ มันต้องเป็นการที่ถ้าเราอยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นเขาจะปรากฏเองโดยที่เราไม่ได้สามารถกำหนดให้ปรากฏได้แฮ ะครับผม มันเหมือนกับจังหวะค่ะเหมือนกับว่ามันเห็นโดยตาเนื้อแท้กับตาในคนละแบบถ้าตาในเนี่ยที่มีความสามารถต้องเป็นเด็กอยู่แล้วว่าสามารถเห็นได้ย้อนภาพได้เหมือนที่แท้ไอ้ล่าทาสีที่จะมารู้ประวัติอะไรได้แต่ถ้าเห็นโดยตาเนื้อค่ะมันเหมือนกับว่าจังหวะที่เรามองเขาอะกับจังหวะที่ผีเขาให้เราเห็นน่ะมันเป็นเหมือนตรงกันมิติมันตรงกันอธิบายลำบากนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ ครับผมคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับทางช่อง YouTube นะก็สามารถส่งข้อความอยากจะถามอะไรพี่เจนถามได้นะครับแล้วที่สำคัญนะที่พี่เจนเนี่ยสามารถดูเลือกตัวเลขได้ด้วยนะ จริงป่ะ พี่อยากดูป่ะ อ๋อ ตอนเนี้ยพี่เกิดวันนี้ แล้วตัวเลขต้องคุณริวแล้วคุณริวขนาด จริงเหร อพี่จะเป็นอันนั้น ต้องให้เห็นหน้า ทดสอบ ต้องให้เห็นหน้า ทดสอบเล่นๆ เอางี้มีคำถามผมมีคำถามสวัสดีพี่เจนด้วยนะครับผมตั้งเดือดช็อคนะ สวัสดีค่ะ ครับคือทีนี้ผมเองเป็นคนหนึ่งที่ฟังเรื่องผีมาเยอะมากพี่เจนม ัน จะมีคำพูดอยู่ประโยคนึงที่ผมทั้งฟังเรื่องผีแล้วก็อ่านหนังสือมาจริงไหมครับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเดินตามท้องถนนหรือเดินในพื้นที่ทั่วๆไปเนี่ยคนกับวิญญาณเนี่ยจริงๆแล้วเดินปะปนกันเราไม่สามารถแยกได้ว่าอันไหนคนหรือผีอันนี้จริงไหมว่าเขาเดินปะปนกันเรา ที่ประสบการณ์นะ ครับ คือต้องอธิบายว่าโลกวิญญาณอะกับโลกมนุษย์อะมันเป็นอันเดียวกันเป็นแค่มิติทับซ้อนกันนะคะ มัน ซ้อนกับเราอยู่คือเราอะใช้ชีวิตปกติใช่ไหมคะ ครับ แต่วิญญาณเขาก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนกันเขาก็เดินสวนกับเราไปมาแต่เราไม่เห็นเขาเท่านั้นเองค่ะและการจะเห็นวิญญาณได้มันยากมากคือจะมองแบบไอ้ที่เขาเห็นกันนะส่วนใหญ่จะปรุงแต่งนะคะที่บอกได้เลยแต่ว่าไอ้เห็นจริงๆอะโอ้โหมันต้องเห็นได้จริงๆนะมันยากจริงๆค่ะ อ่ะพี่เจนไหนๆวันนี้ก็มาแล้วช่วงนี้ผมเป็นไงบ้างที่นี่ผมเป็นไงบ้าง โอ้ก็แค่ก็เนาะทำบุญใช่ไหมได้ข่าวว่าแท้ทำทานช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเรื่องโควิด19พี่ก็ติดตามเนาะอนุโมทนาด้วยแค่ก็ดีค่ะก็มีงานเรื่อยๆแต่ว่าก็แบบว่าตอนนี้มันก็โหตอนนี้ดาราทุกคนค่ะก็ต้องอยู่บ้านกักตัวกันหมดเลยค่ะ ครั้งที่แล้วพี่เจนบอกว่าผมมีกรรมเรื่องอะไรนะ ก็ให้แท็กระวังตัวเดือนเมษา เรื่องอะไรขับขี่มอเตอร์ไซค์ ก็เรื่อง จริงเหรอ ใช่ปะ เรื่องมอเตอร์ไซค์ที่บอกว่าแท็กจะไปขี่มอเตอร์ไซค์นะถ้าจะขี่ก็ต้องระวังรถจะมีอุบัติเหตุหรือจะมีอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังตัวค่ะ แล้ววันนี้ผมก็ถ่าย แล้วนี่มันผ่านไปแล้ว มีเดือนไม่ปล่อยแฮนด์ขับมอเตอร์ไซค์ พี่เดินเมษาอยู่เนาะ ใช่ วันที่15ใช ่ครับแต่ถ้าพี่เจนเวลาทักอะไรตรงกันนะพี ่เจอแท็กก็จะทักแบบถ้าเขาแท็กเขาจะถามว่ามีอะไรไหมอะไรเขาจะให้เราทักตลอดแล้วก็จะเตือนเป็นบางเรื่องเนี่ยค่ะ พี่เจนทีนี้ผมถามนิดนึงว่า ได้ค่ะ เรื่องส่วนใหญ่ที่เขาเล่ากันมาเนี่ยมันจริงไหมครับว่าวิญญาณจริงๆแล้วที่มาเนี่ยเขาจะไม่มาในสภาพที่เสียชีวิตแต่เขาจะมาในสภาพที่แบบเป็นปกติเหมือนคนเรานี่แหละไม่ได้มาแหกอกมาปิ้นตามาเละให้เราเห็นน่ะ พี่เห็นมาวิญญาณนะคะ ครับ มันมีหลายแบบพี่ว่าประสบการณ์ตรงของตัวเองอะนะแต่ว่าถามว่าวิญญาณมาดีไหม มันอยู่ที่ที่แรงอาฆาตอะค่ะบางครั้งก็มาแบบเขาตายยังไงยกตัวอย่างเขาผูกคอตายเขาก็มาสภาพที่แบบตายแบบคอมีรอยเชือกหรือว่าเขาโดนฆ่าตายเขาก็มาสภาพที่มีเลือดแต่ถ้าถามว่ามาแหกตาปิ้นตาที่ไม่เคยเห็นนะที่แบบมาหลอกแบบแหกตาปิ้นตาแลบลิ้นไม่เคยเห็นค่ะเห็นแต่สภาพที่ว่าเขาตายแบบไหนอะค่ะแต่ถ้ามาสวยๆสวยๆเลยที่ติดประสบการณ์ที่ไปล่าท้าผีในรายการชูเลิศผีมีน้อยมากมีแต่แม่นางไม้หรือว่านางตะเคียนอย่างเงี้ยค่ะจะมาค่อนข้างดีเพราะว่าเป็นผีที่มีบุญนิดนึงค่ะเขาเรียกว่ามีฤทธิ ์ ค่ะ พี่เจน เหมือนกับว่าชาวบ้านนะเขาไปขอหวยแล้วก็แบ่งบุญให้เขาก็เลยมีฤทธิ์อะค่ะ พี่เจนลองสัมผัสที่ว่าศัตรูเนี่ยมีไหมเนี่ยเราสัมผัสสดๆแต่ตอนเนี้ยมีไหมเอาตรงๆเนี่ยตอนที่ผมถ่ายรายการสดเนี่ยช่อง YouTube เนี่ยมีไหมห้องเราเนี่ยอ่ะ ไม่มีแต่ว่าบางครั้งเคยได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กในห้องน้ำไหมคะ ห้องน้ำ เคยได้ยินไหม ห้องน้ำ ใช่เวลาแบบว่าเหมือนมีคนเข้าแต่นางทั้งที่ไม่มีคนเข้า ห้องน้ำข้างล่างเรานี่นะ เออต้องบอกว่าที่เนี่ยครับพี่เจมันคือสตูเนี่ยมันอยู่ชั้น3 เออ ห้องน้ำเนี่ยอยู่ชั้น1 เออ ค่ะ อ๋อ เฮ้ยทำไมถึง เออทำไมถึงพูดถึงห้องน้ำ ไม่เดี๋ยวผมต้องฟังพี่เจนก่อนเดี๋ยวก่อนพี่เจนเล่าเวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยผมไปคนเดียวพี ่ ตีสองตีสาม แล ้ ว เวลาลงไปมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ฉี่คนเดียวเว้ย เออใช่ พี่เจนทำไมถึงมีห้องน้ำเล่ามา ตึกเนี้ยมีเจ้าที่เป็นผู้ชายค่ะอันนี้พี่สื่อผ่านโทรศัพท์นะ สื่อผ่านโทรศัพท ์แต่ว่าเขาเป็นสัมภเวสีไม่ใช่เจ้าที่ธรรมดาคือเขาอยู่ของเข า ไม่มาทำอะไรเลยไม่ทำร้ายใครเข า อยู่ของเขาก็คืออยู่คนละมิติกับเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนน่ะถ้าตีหนึ่งตีสองก็จะมีเหมือนเขาเข้าห้องน้ำแบบผีอ่ะเข้าห้องน้ำอะไ รเดี๋ยวก่อนนะผีเนี่ยนะเข้าห้องน้ำผีปวดฉี่เหรอหรือไง ใช่เขาคือเขายังมีความเป็นคนอยู่เขาเป็นมนุษย์อะค่ะเขาเสียชีวิตเพราะว่าด้วยกรรมของเขาใช่ไหมคะแต่เขาก็ยังติดนิสัยความเป็นมนุษย์นะคะก็ต้องเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะ คร ับ ก็ลองดูละกันแบบกลางคืนลองเอากล้องไปติดหน้าห้องน้ำดูสิเผื่อมันจะได้ยินเสียงอะไรใช่ลองพิสูจน์ก็ได้ อ ่ ะพี่เจนทีนี้ลึกลงไปกว่านั้นอีก ครับ ขอลักษณะได้ไหม เออ ลักษณะที่ ก็เป็นที่พี่เห็นของพี่นะนี่พี่เจริญานะคะก็คือเป็นผู้ชายผอมผิวดำค่ะผอมผิวดำ ไม่รู้นะ ที่บอกได้เลยว่าอันนี้เป็นตึก3ชั้นใช่ไหม ใช่ครับ ที่ไม่รู้นะแต่เห็นเป็นภาพตึกเนี่ยมันก็คือมีห้องคือเข้ามาตรงเข้ามามีประตูแล้วมันมีห้องน้ำอยู่ข้างหลังอะทะลุไปข้างหลังได้แล้วถึงจะขึ้นมาชั้น2ค่ะตรงนั้น อ ะเขาจะชอบอยู่ชั้นล่างมากค่ะ เดี๋ยวก่อ นเดี๋ยววันนี้เข้าห้องน้ำกันหมดแล้วเว้ยพร้อมกันหมดเลยนะ แล้วกลัวกันเลยเนี่ยให้พี่ตื่นเนี่ยฮะ เดี๋ยวก่อนนะ คือตายแล้วเดี๋ยวคือตีหนึ่ง คือชั้นแรกคือเขาจะอยู่กันชั้นแรกใช่ไหม ช็อกกับบ้าน เขาจะอยู่กันชั้นแรกใช่ไหมเขาไม่อยู่ชั้นสองใช่ไหมมาชั้นสามไหม ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ชั้นล่างค่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บขวดไว ้เขาอยู่ต่างคนต่างอยู่เขาไม่ได้คือเขาอ่ะแค่พี่สื่อให้พี่รู้ว่าคือคนในตึกอ่ะมีคนน่ะมีทีมงานหรือใครไม่รู้เอาอะไรไปไหว้ไม่รู้เป็นแบบของกินน่ะ จริงไหม ไม่แต่จริงๆก็มีการไหว้เจ้าที่อยู่แล้วไง เขามีก็มีก็มีไหว้เจ้าที ่เปิดร้านอาหารน่ะ หรือว่ามีคนไหว้แต่เราไม่รู้ว่าพี่ตั้น ก็ไม่รู้ไงคือจริงๆการทำ คือ มันต้องมีการไหว้อยู่แล้ว ใช ่ เขากำลังจะสื่อบอกพี่นะแทบว่าเขาอ่ะไม่ได้กินเลยที่เอาไปไหว้อ่ะ อ ้ าว แล้วทำยังไงทำไมเขาถึงได้กินน่ะทำยังไง เขากินไม่ได้ เรา ต้องใส่บาตรไปให้ค่ะหรือว่าเราจะต้องแบบถวายเป็นภัตตาหารเพลให้พระหรือภัตตาหารเช้าเป็นใส่บาตรก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วอุทิศให้เจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสี เอ้ยอันนี้ เห็นไหมแบบ อันนี้ มันจะทำให้เรารุ่งเรืองเขาจะให้คุณเราค่ะเขาจะให้โชคเราเหมือนกับว่าอยู่แล้วก็ร่มเย็นเป็นสุข โอ้ต้องบอกพี่ป๋องนะต้องบอกตาป๋องนะ พี่เจนอย่าง เงี้ยเพราะว่าเคยมีทีมงานนอนตึกในตึกนี้ไหมคะ มีชั้น แล้วมันเหมือนผีอำอ่ะ ห้องไหนชั้นไหนดีกว่ามี3ชั้นห้องไหนชั้นไหน แตก ทีมเดียวก็คือง่ายๆว่าเคยมีคนนอนแล้วมันเหมือนนอนไม่หลับ ชั้นไหนชั้นไหนขอชั้นเลยขอชั้น ชั้น2อ่ะค่ะ จริงเหรอ จริง จริง จริงจริง มีคนนอนตรงไหนนอนไม่หลับ คือจริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่การนอนค้างคืนไง เออ มันเป็นการเหมือนนอนเล่นแล้วหลับ เอาแล้ว เออ แล้ว ไม่เอาแล้วกูจะอยู่ยังไงวะเนี่ย ไม่อยากจัดแล้วอ่ะพี่เจ ใช่คือเขาต้องการบอกพี่ว่าเขาอ่ะอยากต้องการให้ใส่บาตรให้แล้วแคสมาโทรหาพี่วันนี้มันพาด้วย คุณพาด้วย พี่ก็เลยถือได ้พี่จริง ๆวันนี้มัน ฟังผู้ชม เป็นวันสงกรานต์ไทยเขาจะไ ปวันนี้พาใหญ่ด้วยนะวันนี้พาใหญ่ด้วยนะมันเหมือนบังเอิญมากนะท่านผู้ชมจริงๆที่ผมจัดวันนี้แล้ววันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วผมคุยกับพี่เจนเฮ้ยมันจบไปเปล่าวะ ใช่พี่เพิ่งไปทำบุญพี่ถึงรู้ว่าวันนี้วันพระใหญ ่โอ้พี่ต้นจัดเลยนะแมวแล้วนะแมวแล้วนะ เขาต้องการให้รู้ว่าถ้าทำให้เขาอ่ะแล้วเขาจะให้เราแบบดีกว่านี้ แล้วเราต้องนึกถึงยังไงนึกอะไรให้เขานึกยังไงให้เขา เราก็ใส่บาตรให้เขาไงแท็กหรือไม่ก็ถวายพันพัฒนาหารเพนค่ะแล้วเราอุทิศกวดน้ำนะกวดน้ำใช้น้ำหรือใช้จิตก็ได้ค่ะว่าข้าพเจ้าขอทิศส่วนบุญนี้ให้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนและสัมภเวสีที่เป็นผู้ชายอ่ะอยู่ในตึกเนี้ยจงมารับบุญเมื่อรับแล้วก็ให้แบบมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วก็แบบให้เราแบบทำรายการอะไรก็ให้มีเงินมีสปอนเซอร์มีชื่อเสียงอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ต้องการอะไรเขาอยู่คนละภพภูมิค่ะ พี่เจนทีนี้ผมถามขยี้ประเด็นนี้ก่อนเพื่อเป็นความรู้ให้ทุกคนที่ฟังอยู่ส่วนคำถามทางสตรีมมิ่งเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะขอขยี้ตรงนี้ก่อนขยี้เอาขยี้ทำรู้ก่อนขยี้ขอความรู้ก่อน ขยี้ของความรู ้ของความรู้ของเรื่องไหว้ก่อนคือจริงๆครับเวลาเราจะทำอะไรกันอะเรามักจะเอาพวกเครื่องเส้นพวกอาหาร ครับ ไปไหว้ตามทางสามแพร่งไหว้หน้าบงหน้าบ้านที่พี่เจนพูดเท่ากับว่าเขาไม่ได้หรออ ันนั้นคือต้องอธิบายอันนี้คุณชื่ออะไร ตันครับ พี่ตันต่อเต่านะคะ ใช่ครับ คุณตันเนี่ยเวลาเราเอาอาหารไปไหว้อย่างเงี้ยค่ะคือต้องเข้าใจก่อนวิญญาณคือธาตุลมรู้จักดินน้ำลมไฟนะมนุษย์อ่ะมี สี่ธาตุ คือดินน้ำลมไฟ ครับ เราตายไปอ่ะเราต้องคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณคือล ม ลมเนี่ยกินอาหารไม่ได้นะคะ ครับ กินไปมันจะไปถ่ายยังไงอ่ะมันกินไม่ได้เขากินบุญกุศลการขามญาณ อ ่ะแต่นั้นคือเป็นความเชื่อของคนโบราณการไหว้ไม่ผิดนะคะไหว้ได้ไม่ผิดค่ะเป็นการให้เจ้าที่รู้ว่าเราอ่ะเคารพเราไม่ได้ทำร้ายท่านเราเหมือนกับอยู่แบบเคารพอ่ะให้รู้ว่าเคารพนะการไหว้แค่เคารพอะค่ะแต่คนโบราณอ่ะเขาก็มีความเชื่อซึ่งมันเหมือนล่ำลือถือถ่อว่าผีกินได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นของจีนเนี่ยกินได้จริงที่ยอมรับ เฮ้ยทำไมอ่ะทำไมของจีน กินได้ทำไมอ่ะของจีนไหมคือวันเชงเม้งไงแท้เชงเม้งหรือที่เขาเทกระจาดกันอ่ะ ทำไมผีจีนกับผีไทยมันไม่แตกต่างกันยังไงทำไมกินไม่ได้ทำไม ไม่ใช่ต่างกันแท้คือมันเป็นวันมันต้องดูวันค่ะเขาจะกินได้มันจะมีไม่กี่วันนะคะ อ ย่างยกตัวอย่างถ้าเป็นวันวิสาขบูชาถ้าคุณเอาของมาไหว้ผีบางจำพวกกินได้ค่ะแต่ผีบางจำพวกกินไม่ได้เช่นเปรตกินไม่ได ้ สัมภเวสีเล่ร่อนกินไม่ได้หรือผีที่ตึกเดือดท้องกินไม่ได้อันนั้นเป็นผีจำพวกต่ำแต่ถ้าผีชั้นดีกินได้ค่ะอันนี้พี่มีประสบการณ์นะคะใช่นอกนั้นจะเป็นผีที่ต้องกินบุญกุศลค่ะดังนั้นการไหว้ไม่ผิดแต่ก็ผีก็กินไม่ได้งั้นของเครื่องเส้นไม่ได้เลย งั้นเท่ากับว่าการทำบุญให้กับญาติพี่น้องดีที่สุดคือการใส่บาตรไปให ้ใส่บาตรถวายสังฆทานถวายพัตตาหารหรือทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าหรือทำบุญลงศพอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยค่ะ คือต้อง ไม่จำเป็นต้องเป็นอาหาร เป็นพิธีทางสงฆ์ พิธีทางสงฆ์ใช่ค่ะหรือทำทานก็ได้แค่คุณเอาข้าวให้คนไม่มีกินน่ะอย่างแท้เขาโอนเงินร่วมให้คนมีข้าวกินน่ะบุญตรงนั้นน่ะสามารถให้ผีได้ด้วย เอาผมต้องทำไง เป็นทานอย่าง ต้องทำยังไง ต้องทำยังไงสมมติว่าผมโอน แต่ถ้าทำอ่ะถ้าเราอ่ะไม่อุทิศบุญเราจะได้บุญเพียงคนเดียวอธิบายนะคะคือเราจะได้คือเราจะกินชาตินี้ชาติหน้าชาติต่อไปแต่ถ้าเราอุทิศส่วนกุศลเขาเรียกว่ากวดน้ำอ่ะแบบมีบาลีเช่นนาบุญยักษ์กัมเมนะหรือทางเมยตินังโหตุสุกตานตุยตโยงเนี้ยค่ะเราอุทิศบุญแล้วเขาจะได้บุญทันทีเลยใช่แล้วผีพวกเนี้ยเขาจะให้คุณเราเขาจะเป็นมิตรกับเราเขาจะไม่ทำร้ายเราค่ะ เดี๋ยวก่อนนะ กวดน้ำเนี่ยมันมีกวดน้ำจริงๆกับกวดน้ำแห้งใช่ไหม ใช้น้ำจริงๆกับใช้แห้งใช้จิตเหมือนกันแต่ถ้าแพ้กับจิตไม่นิ่งอ่ะแพ้ต้องใช้น้ำเพราะน้ำจะเป็นเหมือนพระแม่คงคาคือเป็นสื่อเพื่อเอาไปเทดินคือธรณีคือเป็นพยาน โอ้แปลว่าเดี๋ยว เพราะจิตเรามันอยู่ที่จิตเรานะถ้าไม่นิ่งสีก็ไม่ได้รับอีกนะคะ โอ้โหไงถ้าสมมติว่า ไม่ต้องท่องบาลีก็ได้ใช้แค่จิตนะคะเป็นสมาธิ ถ้าสมมติวันนี้ผมได้ช่วยคนไปด้วยการโอนเงินหรืออะไรก็ดี ใช่ ผมหยิบน้ำมาแล้วก็เปิดกวดน้ำแล้วก็ อุทิศใส่กวดใส่ภาชนะอย่างเงี้ยค ่ ะ แล้วก็ได้เลยลงรับต้นไม้แล้วก็ท่องให้เขาไป ใช่คนเข้าใจว่าต้องผ่านส่งอย่างเดียวไม่ใช ่ สวดมนต์ก็อุทิศได้ตั้งสมาธิก็อุทิศได้ทำทานให้ช่วยเหลือคนยากจนอุทิศได้หมดเลยค่ะค่ะนี่แหละ แล้ว พวกคุณน่ะทำรายการสีกันแต่ไม่ค่อยอุทิศให้ดวงวิญญาณ ทำผม นี่แหละ อันนี้ผมถามต่อทีนี้อันนี้คือในกรณีที่เป็นญาติที่เรารู้ชื่อรู้หน้าแล้วถ้าเราเกิดไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเราเกิดไปประสบพบเจอเหตุการณ์พวกนี้แล้วเราไม่รู้ชื่อเขาเราจะอุทิศให้เขายังไง นึกหน้าไงคะ อ๋อนึกหน้า แค่นึกหน้าค่ะใช่ นึกหน้านึกลักษณะ ใช่ไปถึงหมดแม้กระทั่งชื่อนามสกุลไม่ทราบยังได้รับเลยค่ะแค่ติดมั่นและนึกหน้าได้รับทันทีค่ะบุญมันเป็นแสงบุญนะคะมันไปถึงเขาแน่นอน โอ้เอางี้ดีกว่าฮะมีคำถามมาพี่เจนฟังผมดีนะพี่เจนอยากจะถามพี่เจนว่าหนูชอบฝันเห็นผู้ชายคนเดิมทุกวันพระและบางครั้งตื่นมาแล้วนอนต่อฝันต่อตอนอะไรนะ ต่อจากเดิม ต่อจากเดิมด้วยมันคืออะไรพี่เจน อ๋ออันนี้มันเป็นจิตใต้สำนึกแ ท้ยังไงอ่ะ มันต้องแยกคือจิตใต้สำนึกของน้องคนนี้มีความรักกับผู้ชายคนนี้ค่ะคือมันเป็นจิตใต้สำนึกใช่ไหมคะแล้วพอจิตใต้สำนึกมันฝังจิตว่าเราอะนึกอยู่ตลอดอยู่ในใจอะมันจะทำให้เราไปมีฝันนะคะเป็นเรื่องเป็นราวเป็นแบบไปนอนกับเขาไปเที่ยวกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะค่ะอันนี้คือว่าจิตใต้สำนึกไม่ได้เกี่ยวกับผีหรืออะไรค่ะใช่ดังนั้นก็คือถ้าคนที่เขาสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆหรือว่าเขามีสมาธิเขาจะไม่ฝันกันนะคะน้อยมากค่ะที่จะฝัน พี่เจนทีนี้มีอีกผมอะฟังเรื่องผีมาเยอะรู้มาหลายเรื่อง สนุกนะสนุกนะ พี่เจนมาคือผีเนี่ยไม่สามารถทำร้ายเราตรงๆได้แต่เขาสามารถบันดาลให้เกิดสิ่งต่างๆกับเราได้จริงไหมครับอย่างเช่นเขามาให้เราเห็นแล้วทำให้รถชนแต่เขาไม่สามารถเข้ามาบีบคอมาหักคอเราได ้ทำไม่ได้วิญญาณไม่สามารถที่จะมาทำร้ายมนุษย์ได้จริง ครับ ค่ะคือมาบีบคอหรือว่าเข้าสิงแบบทำร้ายแบบจริงจังเลยนะไอ้เข้าสิงอะมีแต่น้อยมากค่ะที่แบบส่วนใหญ่มันจะเป็นอุปทานหมู่หรือปรุงแต่งแต่ว่าถ้ามาทำร้ายตรงๆอะไม่มีแต่ถ้าถามว่าบันดาลคือมันต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรกันโดยตรงนะคะคือยกตัวอย่างว่าคนนี้สมมติยกตัวอย่างนายกขับรถไปชนนายข อ และนายขออะเป็นเจ้ากรรมในเวรมาทำร้ายนายกอย่างเงี้ยเขามาแช่งมาโกรธอย่างเงี้ยทำได้ค่ะแต่ว่ามาหลอกมาทำให้ตายอย่างเงี้ยทำได้ค่ะแต่ถ้ามาทำร้ายแบบว่าโดยตรงเพราะทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคน อ ะมันจะเป็นเหมือนมีเวลาวิญญาณเข้าใกล้มนุษย์นะคะมนุษย์มันจะมีแสงออกมาแท็กแสงอะเหมือนแท็กจะเข้าบ้านล้างอะทำไมแท็กถึงไม่เห็นผีรู้ไห ม เพราะแสงในตัวแท็กอะมันพุ่งออกมาแสงที่เราทำบุญน่ะที่เราในกรณีทำดีนะไอ้ทำไม่ดีอีกเรื่องนึงนะ อันนั้นก็คือมันจะทำงานออโต้เลยค่ะมันจะพุ่งออกมาจากตัวมนุษย ์ วิญญาณเขาจะกลัวเขาไม่ได้กลัวพักเครื่องนะแท็ก ครับ แต่พักเครื่องบางชนิดจะช่วยได้จริงแต่ว่ามันก็ถ้าไม่มีศีลก็มันใส่ไปก็มีประโยชน์แต่ว่ามันจะมีแสงของคนน่ะที่ทำความดีมันพุ่งออกมาแล้ววิญญาณกลัวมากเขาถึงทำอะไรเราไม่ได้นี่แหละค่ะ คือผมเคยได้ยินเรื่องที่พี่เจนพูดเรื่องเนี้ยคือเขาบอกว่ามันเป็นคำอธิบายว่าทำไมเราถึงเห็นวิญญาณแค่แวบเดียวเพราะว่าค ือ เมื่อเรารู้สึกปุ๊บแล้วเราหันไปเขาก็จะหายไปเพราะพลังงานจากเราแผ่ไปเจอเขาม ันจะทายถูกต้อง ทำให้เขาทำให้เจอแค่แวบเดียวอันนี้คือคำอธิบายจริงๆตรงกับหนังสือที่ผมอ่านของต่างประเทศเลยนะเรื่องเนี้ย มันแวบเดียว ใช่ มันเป็นเสี้ยววินาทีเลยค่ะเป็นการเห็นผีมันนับ มันนับหนึ่งสองสามแป๊บเดียวหายเลยนะคะ อืม และการเห็นมันจะตื่นเต้นจังหวะที่เห็นเนี่ยคุณไม่ต้องมีตาทิพย์คุณก็เห็นได้แต่ว่ามิติของโลกมันโลกมันโลกนรกเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณมันต้องตรงกับโลกมนุษย์พอดีค่ะมันเชื่อมกันเขาเรียกประตูมิติมันเปิดพอดีค่ะ ม ันจะเห็นได้เลยค่ะ อ ืมแต่ถ้าคนที่มีพรสวรรค์อย่างที่อ่ะมันย้อนภาพการเห็นได้มันต่างจากคนอื่นเท่านั้นเอง อืม ค ่ ะ พี่เจนมีคนถามถ้าสมมติว่าไม่เคยตักบาตรไม่เคยไหว้พระแต่บริจาคเลือดมันจะได้บุญไหม ได้บุญค่ะเป็นการทำทานช่วยเหลือคนที่เขาแบบว่าเอาเลือดเนื้อเราสละคนที่สละเลือดเนื้อคือบุญมากคืออันนี้ส่งคือจะไม่ประสบอุบัติเหตุและเวลาเราเลือดตกยางออกจะมีคนมาช่วยเหลือเราแต่ถ้าตามหลักพุทธศาสนาก็นับว่าเป็นแค่ทานแต่การช่วยเหลือคนนะซ ึ่ งมีอานิสงส์ยังไม่มากเท่ากับรักษาศีลหรือว่านั่งสมาธินะคะ ครับคือเราต้อง อันนั้นก็คือเป็นการอุทิศบุญได้เหมือนกัน เราต้องนั่งสมาธิเราต้องสวดเราต้องตักบาต ร บุญใช่ไหมอัน น ั้ น ถ้ านั่งสมาธิจะได้มากกว่าการบริจาคเลือดค่ะมันนับว่าทานต่ำสุดสูงกว่าทานคือศีลสูงกว่าศีลคือสมาธิก็คือภาวนานี่แหละค่ะ แล้วเวลาน ั่ ง มันจะนับถึง แล้วเวลานั่งสมาธิต้องนั่งกี่นาทีพี่เจน หนึ่งนาทีสองนาทีนั่งนานหรือไม่นานหนึ่งนาทีสองนาทีมันอยู่น้อยไปป่ะแ ท้ก็ไม่รู้พี่เจน มันอยู่ที่เข้าสมาธิได้หรือเปล่าคร ับ อยู่ที่ว่าเรานั่งสมาธิถ้ามีจิตเป็นภารตนาใจอ่ะแท้คือพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังเขาเรียกพุทโธธัมโมสังโฆถ้าจิตเราน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยได้อ่ะเพียง5นาทีอ่ะก็อาจจะได้มากกว่าคนที่นั่งชั่วโมงนึงนะคะเพราะบางคนชั่วโมงนึงแล้วฟุ้งซ่านแท้ก็นั่งสมาธิไม่ได้ที่บอกได้เลยสมาธิน ี่หลอกด่า คุณตันก็เหมือนกันนั่งไม่ได้เหมือนกัน นั่นไง สมาธิซ่าน พี่ตันไม่นั่งสมาธิน ั่งแล้วมันจะฟุ้งซ่าน ใช่ พี่เจนคิดว่าพี่ตั้นเนี่ยเขาเป็นคนยังไงดูจากการคุยดูจากลักษณะพี่เจนลอง พี่ไม่เคยเห็นหน้า ไม่เนี่ยลองคุยเขาว่าเขาเป็นคนยังไงอ่ะไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้อ่ะ ตอนแรกคุณเก่งโทรมาพี่ก็รู้ว่าคุณเก่งจะสัมภาษณ์พี่ก็ไม่รู้ ไม่ใช่ผมเนี่ยแหละจะสัมภาษณ์พี ่อ๋อ พี่ว่าพี่ตั้นเป็นคนยังไง อันนี้พี่สึกพี่สัมผัสผ่านมือถือนะพี่ก็ไม่เคยเห็นหน้า เออเนี่ยลองเนี่ยลองคิดว่าพี่ตั้นเป็นคนยังไงเจ๋งไม่เจ๋งดูตรงเน ี้ ย ตั้นเนี่ยเป็นคนรักครอบครัวค่ะแล้วก็อารมณ์เนี่ยจะมีสองขั้วบางครั้งก็ใจร้อนบางครั้งก็ใจเย็นแต่เป็นคนรักเพื่อนนะคะจิตใจอบอ้อมอารีแต่มักจะทำบุญคนไม่ขึ้นคือโดนเพื่อนหักหลังอะค่ะแล้วก็แบบเป็นคนเฮฮาไนท์มากคือกับเพื่อนนี่เขานิสัยดีอัธยาศัยดีที่ฟังแต่น้ำเสียงนะ เต็มที่เต็มร้อย ครอบครัวแต่ว่าจะมีปัญหาคือเขาจะปวดคอปวดหลังบ่อย เฮ้ยเดี๋ยวพี่เจน พูดเลย เดี๋ยวพี่ตั้นอ่ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อเดี๋ยวเราเคลียร์ทีละจุดอ่ะแล้วไงต่อปวดหลัง ก็คือว่าน่าจะมีกรรมต่อลูกน้องบริวารคุณทำธุรกิจอะไรหรือเปล่าที่ต้องให้ลูกน้องทำอะไรหิ้วของหลงของหนักหรือเปล่าค่ะนั ่ นแหละค่ะนั่นแหละต้องแบบทำธุรกิจอะไรที่แบบต้องใช้บริวารทำยกเติบหรือทำอะไรที่มันหนักๆอ่ะแล้วเขาก็บ่นนะว่าปวดเขาแบบบ่นอ่ะเออนั่นแหละค่ะ แค่นี้ใช่ไหมแค่นี้ใช่ไหม ค ุ ณลุก อันนี้สเติบนะ อันนี้สเติบ ไม่เห็นหน้าพี่ไม่รู้ พี่ตั้นลองเคลียร์ที่พี่เจนพี่เจนพูดเป็นคืออยากจะบอกท่านผู้ฟังนะครับพี่เจนกับพี่ตั้นไม่เคยเจอกันนะ ไม่เคยเจอกัน เ ล ย คุยวันนี้วันแรก เล ย หน้าตาเขาเป็นยังไง แต่สิ่งที่พี่เจนพูดเป็นยังไงพี่ตั้นพูดมา เอาอย่างแรกเลยนะประโยคที่บอกว่าปวดคอปวดหลังเมื่อวานเพิ่งบ่นว่าผมปวดคอและปวดหลังแล้วที่บอกว่าผมมีธุรกิจอะไรใช้แบกใช้เสิร์ฟคือผมเปิดร้านแล้วมีน้องๆเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารแล้วด้วยความที่ร้าน อ ่ะมันอยู่เกาะเกตมันต้องขนของหนักแล้วคือด้วยความที่เราเป็นเจ้าของร้าน อ ่ะเราก็จะให้น้องอ่ะเป็นคนขนแล้วน้องก็คือเด็ก เออ แล้วมันก็จะโอ้พี่แม่วันนี้ของหนักจังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างที่ขนข้ามไปต้องขนหมดเลยโอ้ย เอาละ เป็นยังไงไม่ได้อะไรนะคือตอนเนี้ยพุ่งตรงนะกูย้อนกลับไปเรื่องลุกที่ห้องน้ำแล้วว่ากูจะเข้าห้องน้ำไงวะ อย่าลืมทำให้เขานะคะขอเตือน อย่าลืมทำ แล้วไม่ทำอ่ะเขาจะให้โทษนะ ก็คือถ้าสมมติว่าโอเคเราทำบุญเราก็ เราก็อุทิศส่วนกุศลให้เขา ใช่ ตักบาตร แล้วคุณจะตื่นใส่บาตรกันไหวหรอคุณก็ต้องทำเป็นพัตอาหารเพนเขาต้องการเป็นอาหารนะคะ อาหารเพนก็คือเอา ใช่ต้องเป็นอาหารแบบของคาวของหวานน้ำดื่มอย่างเงี้ยค่ะไปถวายในกุฏิสงฆ์แล้วตอนนี้พาท่านก็บิณฑบาตไม่ได้แท้เพราะว่ามันมีโควิดไงค่ะ อุ้ย ไม่รู้จะไปต่อย กันโอ้โหรายการก็ดังเสียงเลยนะทำให้เขาแบบเขารู้ตัวแล้วว่าเรารู้อย่างเงี้ยค่ะ พี่เจนเชื่อไหมว่าทำให้วิตตันขนลุกนะ ขนลุกจริงขนลุกจริงเพราะเพิ่งพูดเมื่อวานเรื่องปวดคอปวดหลังอ้าวกูทำเวรกรรมกับเด็กที่ร้าน ไม่คือเราให้เงินเขาเราไม่ได้โกงเขาแต่เราต้องแผ่เมตตาให้กับเจ้าลูกน้องเราค่ะจะช่วย แผ่เมตตาให้กับคนเนี่ยนะครับ ถูกต้องอ้าวเราแผ่เมตตาให้คนได้นะคะ แผ่ไงอ่ะ ไม่ใช่แต่ว่าวิญญาณเราก็แบ่งบุญนะคะว่าที่บุญจากที่เราทำทานเนี่ยขอแผ่ให้กับลูกน้องทั้งชายหญิงที่ทำงานให้กับเราหากเราไปใช้แรงงานเขาแล้วเขาบ่นก็ขอกรรมที่เขาบ่นอย่าได้มาเป็นกรรมที่เราตัวเราอย่าให้เราได้ปวดเมื่อยเลยค่ะมันจะช่วยได้ค่ะ โอ้อันนี้ความรู้ใหม่นะ เป็นความรู้ใหม่จริง ๆใช่จริงๆการอุทิศคือเราให้ทั้งคนและผีแล้วก็สัตว์ได้ทั้งหมดเลยค่ะ อือฮึ อ่ะแล้วผมถามเลยนะผมพูดประเด็นนี้แล้วเรื่องแบบเนี้ยมันจะถือเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่จะไปแบบว่าตามไปชาติหน้าอะไรนี้กันไหมหรือแค่มันจบแค่มันเกิดกรรมขึ้นกับเรา ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรค่ะก็คือมันมีทางพระเดชพระคุณนึกออกไหมคะเราเป็นเจ้านายใช่ไหมคะเราให้เงินลูกน้องเราเลี้ยงเขาดีเราไม่เคยคดโกงเขาก็จบกันไปอะค่ะไม่มีการเป็นไปต่อพบต่อชาติกันแต่ถ้าเราไม่ให้คุณเขาคือเราโกงเขาอันเนี้ยมีพบมีชาติต่อแน ่ ค ่ ะ แล้วที่นับเป็นเจ้ากรรมนายเวรอะมันต้องขนาดไหน ก็คือเจ้ากรรมนายเวรเราเช่นเราไปฆ่าเขาไปทำร้ายจิตใจเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาผูกสัญญากับเราเงี้ยค่ะจะจองเวรหรือมีการสัญญากันว่าจะตามไปทุกชาติอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเจ้ากับเหมือนหนังไทยที่เขาเล่นนะคะจะไทยกันนะคะ เอาง่ายๆเลยถ้าเกิดมีคนมายืมเงิน สมมติผมยืมเงินพี ่ แล้ว ไม่คืน เจ้ากับ แล้วแบบเกิดผมอาฆาตบอกว่าไม่เอาคืนก็ได้แต่ว่าต้องมาชดใช้กันชาติหน้าเงี้ยถือเป็นสัญญาไหม เป็นสัญญากรรมค่ะต้องไปเจอกันชาติต่อไป โอ้แล้วทำยังไงโอ้โหสิ่งนี้เหรอ เรามันก็ต้องชดใช้เขาอะค่ะเราก็ต้องไปเป็นลูกน้องเขาหรือไม่ก็เกิดมาเป็นภรรยาหรือเป็นลูกเขาต้องชดใช้กันไปแล้วแต่มันจะเกิดมารูปแบบไหนค่ะแต่กรรมก็จะส่งผลให้เราอะจะต้องเป็นเบี้ยร่างเขาไปตลอดค่ะเป็นเหมือนกดเราไว้ให้เราเป็นเจ้าของไม่ได้เป็นนายใครไม่ได้เพราะว่ากรรมที่เราไปโกงคนคนนี้ไว้ค่ะเล่นผูกผ้าผูกสัญญากรรมแรงอาฆาตที่แรงอาฆาตใช ่แล้วถ้าเกิดเขาเสียชีวิตแล้วเราไปงานศพแล้วเราบอกว่าเราอโหสิกรรมแล้วยกให้อ่ะ อ ันนั้นมันเป็นการอุปโลกคำพูดของเราค่ะมันไม่ได้ทางโลกกฎแห่งกรรมเขาไม่ได้นับอย่างนั้นเขาจะนับที่ต้องชดใช้เขาไม่ได้นับที่คำพูดเรา แปลว่าใครทำอะไรยืมอะไรก็ต้องจัดการให้เรียบร้อย แต่ถ้าคนคนนั้นยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมยกตัวอย่างแท็กยืมเงินพี่เขาใช่ไหมยืมคุณตันใช่ไหมคะแล้วแท็กยังไม่ตายพี่เขายังไม่ตายเงี้ยไม่ต้องคืนหรอกดีแบบขอบคุณนะอะไรเงี้ยก็คือเรารู้กันสองคนก็จบเป็นโมฆะค่ะไม่มีกรรมต่อกัน ก็เหมือนยกให้ ยกให้ใช่ค่ะต้องสองคนต้องพูดต่อกันนะคะแต่ถ้าคนนึงตายแล้วคนนี้ยังไม่ยกให้อ่ะมันจะกลายเป็นกฎแห่งกรรมทำหน้าที่นะคะมันต้องพูดกันตอนเป็นๆเลยอะค่ะ มี พูดตอนตายอะค่ะ คุณโมส่ง SMS มาถามพี่แท็กคะอยากรู้ว่าเราอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นได้ไหมชอบอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่ได้ไหม อันนี้เป็นคำถามที่ได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าอันนี้เรื่องของบุญน่ะต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมเรามีกรรมเป็นของตนนะคะเคยได้ยินนะคะเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นทายาทเราทำกรรมสิ่งใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นดังนั้นกรรมเนี่ยเราไปอุทิศให้พ่อแม่เราอ่ะไม่ได้ให้เจ้ากรรมพ่อแม่เราอ่ะไม่มีประโยชน์แต่ถ้าเราอุทิศบุญแบ่งบุญเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกบุพการีได้ค่ะแต่เจ้ากรรมในเวรพ่อแม่ถึงเราอุทิศไปโลกของนู้นโลกนู้นเขาก็จะนับว่าเป็นโมฆะค่ะ แสดงว่าม ันจะไม่ได้ผลนะคะ ก็คือมันอธิบายได้ว่าบุญกับกรรมอ่ะมันแยกส่วนกันถูกไหมครับ ช่ค่ะ แล้วก็คือ ลูกเขาเจตนาดีค่ะให้พ่อแม่ให้แบบพ่อแม่ป่วยอยู่อย่างเงี้ยเพราะน้องเขาอาจจะพ่อแม่เขาป่วยใช่ไหมเขาก็อาจจะเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรทำให้พ่อแม่เขาป่วยเขาก็เลยอุทิศให้พ่อแม่เขาม ันก็ไม่ได้แต่โลกนู้นเราอุทิศไปมันก็ไม่ได้เป็นบาปอะไรแต่ว่ามันจะเป็นโมฆะออโต้เองอะค่ะมันเขาจะทำงานออโต้ อ้าวแล้วถ้าเรา แต่พ่อแม่ได้รับ แล้วถ้าเราไปเอาเงินของแม่มาแล้วแม่ฝากเรามาทำบุญ อ ะแล้วแม่ฝากแบบว่าฝากตั้มไปทำบุญหน่อยแม่ฝากตั้มไปทำบุญแล้วก็ฝากอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแม่ด้วยนะอย่างนี้ได้มั้ย เอาเงินแม่มาใช่ไหมคะ ใช่คือแม่เหมือนแม่ฝากเรามาใช่ ค่ะอ่ะตัวแม่ฝากมา100นึงยกตัวอย่างนะแล้วคุณตั้นน่ะไปทำบุญให ้ครับ คุณตั้นแม่ได้บุญละ1ต่ อ ใช่มั้ยคุณตั้นก็ได้บุญด้วยที่ไปทำนะคะแต่ถามว่าอุทิศแทนแม่ได้ไหมไม่ได้ของใครของมัน เท่ากับว่าถ้าแม่ให้เงินตั้นแม่ก็ต้องกรวดน้ำอุทิศของแม่เอง ถูกต้องของใครของมันใครแล้วใครจะกินแทนคุณตั้นได้ไหมล่ะกินข้าวแทนคุณตั้น เ นี่ย กิน ไม ่ ได ้ หรอกคุณตั้นกินเอง จ ะอิ่มเองนะ ดีจัง เ ข้าใจเลย พี่เจนไหนๆก็คุยกับพี่ตั้นแล้วอยากจะฝากอะไรถึงพี่ตั้นบ้าง อ ย่างไม่อยากจะรู้ไงอยากจะฝากอะไรพี่ตั้นควรพี่ตั้นมีเวมีกรรมอะไรลองพูดมาสิ กรรม ไม่ผมอยากจะเล่นเพราะว่าผมเนี่ย รู้จักเคยเจออย่างงี้ป ่ะก็คือพี่เจนกับพี่ตั้นไม่เคยเจอกันผมอยากจะลองไม่เคยเจอกันแต่อยากจะฝากนี่เขามีกรรมอะไรเขาควรแก้กรรมยังไงไหนๆก็มาละ ค่ะคุณตั้นบอกคุณตั้นเปิดร้านอาหารถูกไหมคะ ถูกต้อง มันมีเมนูนึงอ่ะที่ขายดีอะค่ะพวกเกี่ยวกับปูไหมคะ ใช่ครับมี ปูทะเลอะค่ะ คร ับ และปูทะเลมันต้องกินสดๆนะคะเป็นๆนะคะเช่นเราจะสั่งผัดผงกะหรี่หรือว่าเอามันนึ่งอย่างเงี้ยค ่ ะถ ู กไหมคะเราต้องสั่งมาจากทางใต้อย่างเงี้ยคุณน่ะสั่งของเป็นมาทำอาหาร ครับ สัตว์พวกนั้นน่ะคุณเบียดเบียนเขาแล้วเราได้กำไรจากเขานะคะเราก็เลยเจ็บป่วยค่ะเราก็เลยปวดหลังปวดคอแล้วก็เลือดลมเราก็ไม่ค่อยดีบางครั้งเราก็เป็นผื่นคัน ค ุณแพ้ค่ะนี่แหละคือเราอ่ะต้องแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์เหล่านั้นค่ะ โอเคของพี่เจนจบแล้วพี่ตั้นอย่าช็อกพี่ตั้นอย่าช็อก ทุกไปแล้ว พี่ตั้นอย่าช็อกพี่ตั้นก็อย่าช็อกกันพูดมาพี่ตั้น เอางี้คือต้องบอกงี้ว่า ค ือต้องคุยกันตรงๆนะใช้วิจารณญาณนะคนฟังนะ คนฟังนะพี่ช็อก คือมันอาจจะไม่ตรง 100% คือมันไม่ใช่ปูเว้ยแต่มันเป็นกุ้งที่ร้านเนี่ยคือ เป็นผัดเส้นจานกุ้งแม่น้ำแล้ววิธีที่เราซื้อคือด้วยความที่อยากได้ของสดเราก็จะไปซื้อร้านที่มันเป็น อ ่ะ เข้ามาไม่เห็นกุ้งเข้ามา ไม่ต้องเห็นนะ เห็น นะแล้วก็เราก็จะให้เขาน็อกให้แล้วเราก็ไปเอามาเว้ยจริง ที่เห็นเป็นภาพตัดอะค่ะใช ่โอ้จริงแล้วทำ ไงแล้วคุณปันก็ต้อง แล้วผมต้องทำไง ก็คือต้องอุดเราก็ต้องอุทิศบุญให้สัตว์ประสาทที่เราเหมือนกับเบียดเบียนนะคะเข็นฆ่าค่ะจงมีส่วนในกุศลแล้วก็อย่าได้มาเป็นเวรเป็นกรรมต่อสัมมาชีพของข้าพเจ้าค่ะถ้าเป็นไปได้ก็อย่าเลือกของเป็นมาเนาะมันก็ไม่อร่อยใช่ไหมบางคนก็ มันก็ต้องอาหารทะเลมันต้องของเป็นป่าวะพี่เจน มันต้องยังไง แต่มันก็ คือทำบุญให้เขา ถ้ามันเลี่ยงได้เอาแบบ ที่นกมาแล้วนี่ หรอคุ้มเหรอคะมันรวยแล้วป่วยอ่ะมันคุ้มหรอ คือเราก็จะใช้วิธีว่าเราสั่งเขาแล้วเขาก็จะ น็อกให้ คือเราไม่ได้ทำเองอย่างเง ี้ ย แต่ถ้าตายมาจากเราอ่ะตายมาคือตอนที่เราสั่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นนะคะ มัน รู้อยู่แก่ใจมโนใจอ่ะจริงๆถ้าสั่งมีของตายสดๆมาโอเคได้ครับพุทธเจ้าตรัสสอนเรื่องว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่บาป ไม่รู้ไม่เห็นไม่บาป แต่นี่เรารู้เห็นเราไม่เห็นแต่เรารู้ในใจว่ามันเป็นนะก็รู้อยู่ในใจอยู่ดี ก็ไม่แล้วเราก็ ถ้าเลี่ยงได้ก็น่าจะเลี่ยงเป็นของเป็นนะคะ มัน จะดีกว่าม ันจะดีกว่าแล้วแต่พี่ตั้นละกันใช้วิจารณญาณละกันแล้วก็คนที่ดู 2,600 2,700 ตอนนี้ก็รับชมไว้เป็นเรื่องเป็นราวก็เล่าสู่คนฟังละกัน อ่ะพี่แท็กมีอะไรอีกไหม พี่เจนอยากจะฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างครับให้กำลังใจอะไรกับทุกคนตอนนี้บ้างเชิญเลยพี่เจน ก็ตอนนี้นะคะทุกคนมีความเครียดเรื่องไอ้โรคไวรัสโควิด-19 มากทุกคนเนี่ยไป หากินไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำงานแบบบริการเช่นขับรถเมล์หรือว่าทำงานโรงแรมร้านอาหารบางร้านอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกำลังใจว่าอย่าท้อนะคะ ครับ ก็คือว่าอยู่บ้านเราก็สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวของเราค่ะครอบครัวของเราแบบมีความสุขกับพ่อกับแม่ที่เราไม่เคยอยู่ด้วยกันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็แนะนำว่าให้สวดมนต์นะคะอยู่บ้านให้สวดมนต์ขนาดพระสังฆราชก็ยังสวดมนต์เลยค่ะ อยากให้นั่งสมาธิอยู่ในบ้านเพราะว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิอ่ะมันทำให้เรามีความใจเย็นลงแล้วก็ทำอะไรก็มีสติขึ้นนะคะแล้วก็เกิดบุญกุศลด้วยค ่ ะมันเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีให้ตัวเองอะค่ะไม่อยากให้เครียดอยากให้สร้างกุศลค่ะ อยู่ในบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะ โอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเจนมากนะครับที ่ มาโฟนอินเรามาคุยกันสนุกมากนะครับผมขอบคุณมากนะฮะบ๊ายบายพี่เจนเจอกันนะครับ บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาคุยกับพ่อตะวันดีกว่านะครับผมพ่อตะวันสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ พ่อครับผมขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพ่อครับ ครับ ครับผมพ่อตะวันครับ หนูอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ อุ้ยผมแค่35-36เองครับพ่อนะครับ ลูกสาวคนเล็กเลย ครับผมพ่อตะวันฮะประสบการณ์นี้คือประสบการณ์ตรงเลยใช่ไหมครับผมป่าแถวนครสวรรค์นะครับผ่านมาแล้ว17 ปีนะครับเรื่องคือหลอกแล้วหลอกอีกเหรอครับคุณพ ่ อ ใช่ครับ ครับผมคุณพ่อฮะถ้าคุณพ่อพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกชายคนนะพ่อนะ ครับ ผมมาผมอยากฟังเรื่องของพ่อนะ เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็เล่าเลยมันจะเล่าได้ละเอียดแล้วก็ฉลาดสรุยมันจำได้ชัดเจน ครับพ่อ บางเรื่องเกิดนานเราก็ต้องเล่าไปนึกไป ครับ จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาบางครั้งมันนานแล้วเรื่องนี้ตอนที่ผมเจอเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นตอนที่ผมกับเซนยุราชการ ครับพ่อ ผมมีคุณตาผมคือชื่นเสนีวงศ์นายา ครับ เป็นตาคุณยายคือคุณยายวรภานะคุณยายธรรมดาได้อยู่ข้างนอกอยู่ที่อำเภอบรรพตพิสัย ครับ นะแต่เสร็จแล้วตอนนั้นดงเปิดใหม่ๆดงเมเล่เมวงดงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเขตด้านตอนตกของตัวจังหวัดนครสวรรค์ที่เรียกว่าคือก่อนนี้ขึ้นอำเภอลาดยาวนครสวรรค ์ครับ เพราะสมัชชาป่าไม้นักการเมืองสมัยก่อนไปขอสมัชชาแล้วก็โค่นต้นไม้กันแหลกลานมันสองสามหมื่นไร่โล่งหมดเลย ครับ ก็เหลือแต่ตอแล้วก็ยังมีไม้ข้าไปนิดข้าภูเขาไปนิดเดียวก็เข้าไปมากแล้วผมเคยเข้าไปสองสามเที่ยวพอตาเขาไปจับที่ในสมัยก่อนเขาเรียกจับที่หลังจากที่เปิดป่าแล้วที่มันยังไม่มีสิทธิ์ใครเป็นเจ้าของก็ต่างคนต่างก็ต่างไปจับเอาไปล็อกๆ ครับพ่อ ชอบตอนนั้นก็จับเอาที่ตาไปจับที่อยู่เนี่ยมันเป็นที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวเขาเรียกอะไรใหญ่นะไม่ใช่ดงใหญ่เกาะใหญ ่ครับ เกาะใหญ่ขึ้นกับแม่เล่เห็ดแม่เล่ที่ตาเข้าไปจับเนี่ยตอนตายังแข็งแรงยังแข็งแรงอยู่เวลาผมก็เสียด้วยการผมก็ห่วงตาพอชอบซื้อข้าวเราจีเป็นนี่เนี่ยบรรทุกข้าวน้ำตาลปี๊บแล้วของพวกกระเทียมอะไรต่ออะไรเกลือเอ้ยอะไรไปให้ตาพวกกลัวตาจะขาดเกลือของพวกใครพวกนี้ไง ครับ วันนั้นไปกับเพื่อน2คนวันเพื่อนก็เกษียณยุคพร้อมราชการพร้อมกันคือไพโรจน ์ ผมก็เข้าไป2คนวันนั้นทำได้ว่าเป็นเดือนรู้สึกว่าจะเป็นเดือนพฤษภาหรือไงไปกันเสร็จแล้วไปหาตาตาเห็นก็ดีใจเห็นหลานชายไปโอ้ไม่เห็นตั้งนานบอกตาตอนนี้หนูก็เห็นผมจะเรียกตัวเองว่าหนู ครับ นะเพราะมันติดมาตั้งแต่เล็กๆเพราะตาเลี้ยงมาพ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงผมไม่ค่อยถูกกับพ่อเพราะพ่อผมเป็นเด็กการนะแต่ไม่บอกว่าชื่ออะไรหรอกไม่บอกพ่อชื่ออะไรเป็นเด็กการชอบใช้กำลังและชอบความคิดเป็นใหญ่เอาตัวเองถูกหมดผมก็เลยไม่ชอบก็เลยอยู่กับตาตาก็บอกไอ้ตัวเล็กๆตาขอแล้วกันขอแม่ว่าตาไม่มีลูกไงไม่มีลูกชายเลยผมเป็นลูกชายคนเดียวของแม ่ครับ ้าขอไปเป็นลูกเป็นบุตรธรรมจดเป็นรับรองผมเป็นลูกวันนั้นเนื่องจากที่เกษียณอายุก็ชวนไพโรจน์ไปเอาของไปให้ตาแล้วในแม่ยายในดงเนี่ยแม่เล่เนี่ยที่เกาะใหญ่ที่ตาไปจับที่เนี่ยมันจะมีลำน้ำมันไหลจากภูเขาที่มาจากจังหวัดตากไปมาเสร็จแล้วปลาในถุงมากพวกกระต่ายในถุงมากเมื่อก่อนเขาหากินเขาไม่เอามาซื้อขายกินเพื่ออย่างชีพเข้าใจไหมฮะ ครับพ่ออ ย่างชีพผมก็วันนั้นเอาปืนลูกซองยาวไปด้วยแล้วก็มีลูกไปประมาณ30นัดเป็นลูกร้อยบ้างลูกโดดนั่งเอาไปแต่ตาก็มีปืนอยู่เป็นปืนตีหลังลำแล้วเป็นยาวเดียวนะหักกำกล้องเดียวก็บอกหักกำกล้องข้างบน ครับ นัดเดียวก็ไปผมอยากกินกระต่ายเพราะนั้นเป็นกำลังหน้าฝนลงใหม่ๆหญ้ามันกำลังแตกใบระบาดใบเลยพอฝนลงเนี่ยหญ้ามันจะแตกใบในโลกของจิตวิญญาณเนี่ยถ้าคนไหนไม่เจอก็จะพูดเสมอให้เข้าหูได้ยินว่าไม่มีจริงหลอกตัวเองเห็นภาพอะไรภาพท่อนอะไรถ้าคุณเจอแล้วคุณจะรู้ว่าวิญญาณมีจริงไม่มีจริงถ้าคนเจอนะครับ ครับ ถ้าคนไม่เจอก็พูดไปเถอะพอบางคนก็แกะวิทยาศาสตร์ก็มีหรือไอ้เรื่องจิตวิญญาณแต่เรื่องจิตวิญญาณมันมีมานานแล้วแต่โบราณแล้ว ครับพ่อ ผมก็เข้าไปก็ถามตาบอกว่าถ้าจะกินกระต่ายต้องเข้าไปบริเวณด้านในเข้าไปที่หนองน้ำขุ่นข้างในโน้น ครับ เข้าจากบ้านตาเนี่ยเข้าไปหนองน้ำขุ่นที่เป็นป่าร้างต้องเดินเท้าเข้าทางรถที่ขนไม้อะเข้าไปแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ800-900เมตรอ่ะกิโลอ่ะเดินตรงเข้าไปแล้วมันจะมีหนองยาวน้ำใหญ่ไม่แห้งทั้งเป็นเหมือนบึงเนี่ย ครับ นะแล้วก็เนื้อที่เป็นเฮ้าผิดไรอ่ะบึงเนี้ยผมก็เข้าไปกันก็มันเป็นป่าบอนเป็นป่าอ้อป่าแคมป์อะไรเต็มเลยบึงเนี้ย ครับ ชายๆนะมันเป็นบริเวณพื้นที่ป่าหญ้ากว้างแล้วก็ผมก็เดินแต่หัวค่ำเลยวันนั้นไม่ได้เข้าไปแล้วกลับหมดถ้าไม่เกินเที่ยงคืนหรือสักห้าทุ่มครึ่งถ้าได้ก็ได้ก็กลับละ ครับ ผมเจ้าโรดก็เตรียมกันเอาลูกสองยาวไปเตรียมลูกร้อยไปห้าลูกแล้วลูกดวดไปอีกห้าลูก ครับ ลูกไปกระเป๋าไปวันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคืนขั้นค่อนข้างจะแรมนะไม่เดินไม่ง่ายเดินแรมประมาณแรม8ค่ำ7ค่ำอะไรอย่างเงี้ยพอมีแสงเดือนบ้าง ครับพ ่ อ แต่ผมก็ไปที่ไปฉายไปฉายตาไปฉายตาที่สุดลงไปมันไปฉายสีท่อนคือสีก้อนอ่ะทางส่วนหนึ่งก็เลยสีท่อน ครับ มันก็สว่างวินเชสเตอร์สมัยก่อนเนี่ยไปฉายแล้วเราก็เดินไปเช้าเพราะว่าตามทางบางทีมีลมจากที่รถมันเหยียบมาเวลาขนไม้หนักๆมันเป็นร่องเดินค่อนข้างจะไม่สะดวกนัก ครับพ ่อผมก็เดินเฮ้ยรถเดินดีๆตอไม้ใหญ่ๆสูงแค่หน้าอกบ้างแค่เอวบ้างเนี่ย ม ันละเขะละขะเหมือนบางตอใหญ่3-4 คน 3 คนโอบเลยอย่างนั้นมันค่าใหญ่มากเขาก็ตัดไปเข้าลงเรื่อยกัน ครับ ผมจะพูดว่าใครตัดนะครับผมผ่านมาแล้วเพราะมันก็ไม่ดี ใช่ครับพ่อไม่เป็นไรพ่อผ่านไป ขอผ่านเรื่องนี้ไป ครับพ่อ พอเดินเท้าเข้าไปผมออกจากบ้านตาประมาณเกือบจะ3 ทุ่ม ครับ ก็เดินไปเรื่อยๆเดินเท้าไปประมาณชั่วโมงเสร็จๆอ่ะเพราะมันเดินยากลำบากเลยก็เดินเลาะๆไปตามทางมันนี่ค่อมข้อไปแล้ววนป่าไม้มันก็ขึ้นเต็มต่อเต็มเลยก็เดินเข้าไปจนทั้งเลี้ยวขวาเดินเข้าไปประมาณ900เมตรได้แล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปถึงหนองน้ำขุน ที่เป็นป่าที่อยู่ในเขตของอำเภอเมเล ่ครับ ก็บริเวณมันกว้างเป็นเวิ้งแต่ก็มีป่าเมาะสูงก็ทุ่มหัวบ้างสูงขนาดบ่าบ้างเต็มหมดเป็นป่าพวกไม้ลมลุกอ่ะไม้พวกสาบเสือพวกต้นไม้ก่อยอ่ะ ครับ เป็นหมดใช่ๆผมก็ไปฉายก็ค่อยเลี้ยงเดินไปแสงเดือนก็พอมองเห็นบ้างแต่ก็ไม่ชัดเจน ขณะที่เยี้ยงไปส่งไปก็ไม่เจอเดินย้ายที่ไปด้านทิศตะวันตกทิศตะวันตกกว้างมีป่าหญ้าขึ้นเต็มแต่มีข้างๆเป็นป่าครับเสือเต็มเลย คร ับ ผมก็เยี้ยงไปเจอกระต่ายตัวนึงผมก็พูดกับไพโรจน์ว่าเฮ้ยค่อยๆเจอแล้วกระต่ายกำลังเล่นหญ้าตัวใหญ่ๆจำได้มันสีเทาออกน้ำตาลน้ำตาล ครับพ่อ นะขาดขาวบอกโรดเยี่ยมให้ผมนะกดถึงค่อยๆเยี่ยงไปค่อยเยี่ยงไปค่อยเดินใกล้ๆเข้าไปผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเจอเหตุการณ์ที่พิสดารและแปลกประหลาดกระต่ายตัวนั้นเห็นเราเดินย่องเข้าไประยะประมาณอีกสักไม่ถึงสิบวาแล้ว ครับพ ่อกระต่ายมันยงโย่เลยยกขาขึ้น เฮ้ย ยกขาขึ้นตาแดงกำเลยมือทบแสงไฟเนี่ยตาแดงเข้ามาไปฉายหัวที่กระต่ายนั่นกระต่ายตัวนั้นน่ะมันก็ค่อยใหญ่ขึ้น เฮ้ย ใหญ่ขึ้นแต่ก็ใหญ่ขึ้นสูงท่วมหัวผมเลย เฮ้ย ผมรู้แล้วมันไม่ใช่ธรรมดาแล้วม ัน ไม่ใช่กระต่ายแล้วบอกให้โลดยิงไงบอกเลยโลดกับใช้ปืนนี่ประทับกำลังพร้อมเตรียมพร้อมอยู ่ครับ เป็นลูกร้อยยิงไปที่กระต่ายที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรารู้มันเป็นอะไรเป็นพูดได้มาหลอกเราแล้วเพราะผมเป็นคนข้างจะติดแข็งเขาเจอเหตุการณ์พวกจิตวิญญาณพวกนี้บ่อยครั้งมากตั้งแต่เล็กๆเลยไอ้โลดยิงปิ้งเสียงก้องสนั่นดงเลยกระต่ายตอนนั้นคิดว่ามันคงถูกกระสุนปืนแหละมันกระโจนสุดตัวเลยสูงขึ้นไปสูงมากแล้วก็โดดเข้าไปในป่าละม้อที่อยู่ข้างๆอ่ะที่เป็นสัตว์เสือกู้ครอบครัวไปแล้วป่าไผ่ที่เนี่ยมันก็กระโดดสูงมันไม่มีกระต่ายตัวใหญ่ขนาดนี้หรอก ใช่พ่อ เกิดมาไม่เคยเห็น ฮะ พอบอกไอ้โรดมันไม่ใช่แล้วไม่ดีแล้ววันนี้ลางไม่ดีแล้วพอครับมันไม่ใช ่ กลับดีกว่าบ่เจอไผ่ได้ก็รู้แล้วเราโดนแล้ว ครับ ไปโลดไปพยายามออกมาทางเก่าเดินวนออกไปด้านตะวันออกเลี้ยวออกทางที่เป็นทางของรถขนไม้เก่านะ ครับ สองคนลงบุกคุกคานเดินมาด้วยความกลัวด้วยคนกลัวเพราะมันปรับไม่ทันกับเหตุการณ์เห็นตรงหน้าเมื่อกี้เนี่ย ครับ มันปรับไม่ทันนั่นหมดมันเป็นอะไรแน่ว่าเดี๋ยวไปพูดที่บ้านตอนนี้ยังไม่พูดคนบาดเพราะอะไรป่าไปลงในมันแล้วพูดยังไงไปท้าทายอยากเจอโน่นเจนี่ได้เจอเลยเพราะเขาจะห้ามในดงนี้ห้ามเลยเพราะผมอยู่สัมผัสกับดงมาหรือตาพาเข้าดงบ่อยก็เลยเดินรีบเดินกลับเลยใจก็ทุบจบกิ่งหรือกึ่งเดินถึงวิ่งเยอะๆเพื่อจะได้กลับเข้ามาเพื่อจะถึงทางเราเลี้ยวไปบ้านตาไง ครับพ ่อแต่ระยะ800-900กิโลเมตรมันก็ไกลนะเกือบมันก็ไกล กับไกลอยู่พ่อไกลอยู่ ก็เดินมาเหนื่อยมาก ครับพ่อ ทั้งผมทั้งเจ้าโลดขอบเป็นแพกเลยน้ำเนื้อขวดน้ำทิ้งหมดเลยไม่เอามาเพราะมันพุ่งพลังแล้ว อยากจะเอาตัวให้เบาสุดแต่รีบมา ครับ กระต่ายก็ไม่ได้ระหว่างที่มาถึงประมาณค่อนๆครึ่งค่อนๆทางประมาณเลยสัก300-400เมตรก็ถึงทางที่เลี้ยวไปบ้านป่า ครับ มันมีต่อไม้ขึ้นเต็มเลยต่อไม้ที่ตัดไปแล้วนะที่เหลือเป็นต่อที่ผมเล่าฟังแต่แล้วว่าสูงแค่หน้าอกบ้างสูงแค่เอวบ้าง ครับพ่อ เป็นตัวใหญ่ๆผมได้ยินเสียงผู้หญิงร้องถามไอ้ดูม เฮ้ย เจ๋งไปไหนกันมา หุ้ย ผมตกใจเลยป่านี้ตื่นจะมีคนมาร้องเรียกถามว่าป่านี้ไปไหนกันมา ใช่พ่อ ผมก็แงะไปดูผู้หญิงคนหนึ่งสูงอายุวาดไปที่กอไม้เขียนข้างหน้าห่างผมประมาณ3 วาได ้ เป็นผู้หญิงใส่ผ้าสีขาวใส่ผ้าสีขาวแล้วเป็นผู้หญิงอายุมากประมาณ70ขึ้นไปเกือบ80แล้วอ่ะ ครับพ ่ อ แล้วก็ผอมหน้าตาเหี่ยวผู้หญิงสูงอายุเหี่ยวหน้าเหี่ยวเลยเหมือนแม่มดเลยพูดง่ายง่ายหน้าตาน่ากลัวถามว่าไปไหนกันมาเนี่ยผมถามเอายายไปไหนมันถึงมาอยู่ที่นี่ยายมาดูเองสองคนนะวิ่งกันไปเจออะไรมาเลยขอถามผมบอกผมโดนผีหลอกถ้าเราพูดตามตรงอ่ะ ครับ แต่เราว่าเขาเป็นใครเขามายืนอยู่บนต่อไหม ม ันหลอกยังไงล่ะมันเป็นกระต่ายไม่ใช่ผีแล้วแต่มันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น ครับ ผมถึงพี่บอกมาเพื่อนใครจะให้เพื่อนเนี่ยยิงมันตัวใหญ่เท่านี้ได้ไหมเขาถามยายคนนั้นมันใหญ่เท่านี้ได้ไห ม จากคนธรรมดาที่สูงประมาณยายคนนี้สูงไม่เกินเมตร70หรือเมตร60 ครับ ผมกะดูแต่เขาผอมตัวเขาค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะ คือขยายเลยเหรอพ่อ พุงเข้าไปเป็น2วาได ้อ่ ะแล้วก็หัวเราะส่งทิ้งสูงเท่านี้ได้ไหม605เสียงแหลมสะใจอ่ะโอ้ผมก็เลยรอดไปอยู่ไม่ได้แล้วนี่บอกไปเลยอีกประมาณ400เมตรวิ่งกันโอ้โหล้มลุกคู่คานเลย ครับพ ่อหัวใจแทบจะขาดเหนื่อยแสนเหนื่อยมาเจอผีหลอกอีกครับเลย โอ้โ หเห็นพูดหลอกวิ่งกันตับแลบเลยล่ะ ครับพ ่อเร็วเร็วเร็วเราก็ถึงวิ่งบางทีรอดมันก็ล้มบางทีผมก็ล้มเลื่อนล ้ มเพราะร่องทางเดินมันมีร่องไงบางทีมันสัมผัสนิดนึงคือข้อท้าพลิกลงมาแล้ววิ่งเสียงผู้หญิงหัวร้อนสู้ร่วนตามหลังมาเลย โอ้โหคือวิ่งไปแล้วก็มีเสียงผู้หญิงหัวร้อนตามหลังพ่อมาด้วย ใช่คนนั้นแหละ พ่อ คนซ้อนนะ พ่อไปเจออะไรมาเนี่ย ผมว่านะผมรีบวิ่งกันเต็มที ่ ล้มลูกคู่คานเพื่อมาถึงหน้าแล้วอ่านตารีบวิ่งวิ่งจาก400กว่าเมตรวิ่งวิ่งเข้าไปแล้วขึ้นเหนือไปอีกประมาณ50เมตรถึงจะไปถึงบ้านตา ครับ บ้านตาอยู่ใกล้แม่น้ำแม่น้ำที่ไหลมาจากจังหวัดตากเป็นแม่น้ำแม่น้ำเล็กๆที่เรียกว่าเกาะใหญ่มีเกาะอยู่กลางหอบแทบจะขาดใจหายใจไม่ทันมาถึงตรงร้านทานหน้าบ้านตาเรียกตาช่วยด้วยตาช่วยผมด้วยนี่หอบกันหายใจไม่ทันเหมือนใจจะขาดอะหายใจไม่ทันอะแล้วมันเจอการแล้วมันปรับว่าว่ามันช็อกไม่ทัน ครับพ ่อเหนื่อยมากแทบจะขาดใจจะอยู่ตรงร้านนั่นเลยตาได้ยินเสียงเพราะตาเป็นคนหูไวมาก ครับ เพราะตาเป็นข้าราชการของนาฏไทยเก่าพูดง่ายก็คือเจ้าเมืองเก่า โอ้ แล้วก็ออกตาออกมายายก็เอาตะเกียงนาจุดออกมาเพราะไปเข้าบ้านเจออะไรมาหนูก็เข้าบ้านลูกไปเรียกพี่โรดคือเรียกลูกเหมือนกันเพราะตาผมอายุเยอะแล้วตอนนั้นตาอายุน่าจะ80กว่าแล้วล่ะใส่ตาแข็งแรงตัวตรงหลังไม่คล่องเลยสายตาดีมากสายตาดีมากก็หูดีไม่ถึง ครับ พอเรียกแล้วให้เข้าบ้านมึงเข้าบ้านก็เล่าให้ตาฟังบอกตาไปเจออย่างเงี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะบอกตาเจอกระต่ายตัวมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วพอเจอกระต่ายมึงก็สั่งให้โหลดยิงมันไม่ใช่กระต่ายธรรมดาผมให้โหลดยิงเสร็จแล้วก็รีบๆหนีมันก็กระโจนเข้าไปในป่าสาบเสือในป่าไผ่กล้วมตัวมันใหญ่สูงทุ่มหัวเลยกระต่ายอะไรตัวขนาดนั้นแล้วก็ฟังแล้วก็ออกมาเนี่ยออกมาสักครึ่งทางได้เจอผีหลอกอีกคนแก่เล่าให้ตาฟังตาบอกแหมนางนี่มันร้ายนะผมพูดแค่นี้นางนี่มันร้ายไม่ยอมไปถุดไปเกิดสักทีนึง คือยังไงวะพ่อคือตาก็รู้ว่านางนี่คือผีตัวนี้คือก็เคยเจอกับตามาแล้วเหรอ ใช่แต่ตาไม่กลัวตาบอกเดี๋ยวจะให้ตื่นให้ไปมันเช้าก่อนเดี๋ยวตาไปสะกดเองเพราะตาผมนี่เป็นมือขวาของหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่สุพรรณบุรีนะเรียนวิชาจากหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่สุพรรณบุรีเรียนวิชาจากหลวงพ่อยิ้มวัดหัวเขา ครับพ่อ นะมีวิชาหมายนั้นอย่างสมัยก่อนเวลาเขาออกไปจับผู้ร้ายเนี่ยเขาจะต้องมีอย่างคาถาเสกลูกปืนนะครับคัดของที่มันโดนหนังเหนียวเนี่ยทำไงจะยิงไปได ้เหมือนในหนังใช่ไหมพ่อประมาณนั้นไหม ใช่เขาคัดได้แล้วผมก็ได้คาถาพวกนี้ตาก็บอกให้ ครับพ่อ ตาก็ใช้คาถาเนี่ยเสกลูกปืนแล้วไปตอนเช้าตาไปยิงที่มันหลอกกันแล้วไปชี้ตาโดยที่มันหลอกตรงไหนตาก็เอาปืนใส่ลูกปืนหลังจากที่ตาเสกแล้วแต่ก็ยิงโดนบอกให้มึงอยู่ตรงนี้ตาใดที่ลูกกระสุนปืนยังไม่สลายไปให้มึงโดนสะกดอยู่ตรงนี้อย่าขึ้นมาหลอกร้อนใครอีกตาเขายิงไม่ยิงไปตรงนั้นแหละแล้วก็ถามบทนี้เมื่อสมัยก่อนตาเล่าให้ฟังว่าพวกคาถาคัดของนี้ใช้มาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วจนกระทั่งมาถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร ์ สมัยธนบุรีก็ใช้เสกอะไรก็เป่าคมดาบเนี่ยตาพูดให้ฟังว่าทวดตาเนี่ยคือกรมราชวังบวรสถานพิมุขหรือวังหลัง ครับพ่อ นะฟันพม่าพวกพม่าเนี่ยฟันเหมือนหยวกกล้วยฟันขาดหมดนะคนไทยเนี่ยโดนฟันโดนแทงร่วงขนาดขี่ม้าไปพวกแทงด้วยหอกร่วงหลังมายังไม่เข้าเลย ครับ คนเมื่อก่อนเนี่ยเขามีถือของเข้มขังและคนเมื่อก่อนซื่อสัตย ์ ไม่พูดปด ครับ นะในนี่แหละที่ผมเจอเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังว่าหลอกแล้วหลอกอีกกระต่ายตัวนั้นก็เป็นกระต่ายมันก็เหมือนวิญญาณเป็นผู้ผีปีศาจอ่ะ ครับ ไม่มีกระต่ายใหญ่แล้วออกมาข้างนอกกำลังมาครึ่งทางก็เจอผีคนแก่คนนิ่งนอนอีกชายเกือบขาดตายเลย สมัยก่อน นะพ่อเนาะใช่เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาแล้ว17ปีกว่า โอ้แต่ว่าสนุกมากพ่อคืออยากจะบอกท่านพ่อเลยนะกับท่านผู้ชมว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนสมัยนี้นะพ่อเนาะบ้านเมืองมันแบบยังไม่มีไฟอ่ะยังต้องใช้ตะเกียงอ่ะพ่อ ไฟมาทีหลังไฟทีหลังมากเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนสมัยก่อนใช้ไปไหนก็กูจุดใต้เพลียใต้โคบจุดใต้ไปเวลาถึงที่แล้วก็ดับนี่เกเล่นก็ใช้ตะเกียงเจ้าพยุจุดแล้วก็ร้องกันดิบๆไม่มีเครื่องเสียงร้องปากเปล่านี่แหละผมเคยสมัยเป็นเด็กเคยดูอยู่นะ ครับพ ่อก็เนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วถึงวันนี้ผม77ปีแล้ว ครับพ ่อแล้วก็ถือว่านำเรื่องนึงที่เคยผ่านมาด้วยตัวเองมาเล่าให้กับพี่ๆน้องๆกับคนที่เป็นแฟนของท็อปได้ฟังกันก็เป็นเรื่องราวที่เป็นเหตุการณ์หนึ่งของชีวิตหนึ่งที่ประสบมา ครับพ่อโอ้วันนี้ต้องขอบคุณพ่อมากเลยอ่ะพ่อเล่าดีมากเราแล้วเหมือนฟังพ่อเล่าคืออะไรเล่าสารคดีให้ฟังเลยมันสนุกแล้วมันเพลินมากพ่อผมคิดตามแล้วผมยังขนลุกตั้งแต่กระต่ายแล้วพ่อผมพูดเลยก็ตั้งแต่กระต่ายตัวใหญ่แล้วพ่อ ถึงวันนี้ผมยังไม่ลืมเลยยังไม่ลืมพ่อยังไม่ลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาเลย โอ้กระต่ายตัวใหญ่ แล้วมันก็ตีโจทย์ไม่ออกว่ามันเป็นอะไร ครับพ่อ ตีโจทย์ไม่ออก ครับ โอ้ก็พาเต็มๆปรับความคิดปรับสมองความรู้สึกไม่ทันไง ครับพ่อโอ้วันนี้ผม ก็ฝากเรื่องนี้ไว้ให้หนูฟังกันโอกาสหน้าให้มีโอกาสค่อยเราคนใหม่ ได้ครับพ่อพ่อตะวันขอบคุณมากครับขอบคุณที่สละเวลามากนะพ่อแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆนะพ่อนะ คร ับ ครับพ่อขอบคุณมากครับคุณเต่านะครับอายุ24ปีนะครับอันนี้คือประสบการณ์ตรงเลยนะครับผมจากลำปางเนื้อเจ้าผ่านมาแล้ว2อาทิตย์นะครับเรื่องมีอยู่ว่า2วันที่เจอเดี๋ยวเราไปฟังคุณเต่ากันเลยดีกว่านะครับคุณเต่าสวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณเต่าเป็นคนเหนือกับเจ้า ใช่คร ับ โอ้อู้เหนือเนาะ ได้ โอ้ได้เป็นได้พ้องตอนนี้อยู่ลำปางก่อครับ อยู่ลำปางคร ับ โอ้ลำปางเป็นได้พ้องลำปางเงาก็บ่ได้เล่นสงกรานต ์เงาครับ ง่อมเนาะ ง่อมหอยก็หอย อืมอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาภาษากลางนะครับเผื่อคนฟังไม่รู้นะครับผมคุณเต่า2วันที่เจอคืออะไรฮะคุณเต่าไปเจออะไรมาที่ลำปาง เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันนะคร ับ ก็คือปกติผมกับเพื่อนก็จะไปบ้านมอบเป็นจะไปหมู่บ้านนึงนะครับ ครับ ก็ไปตามปกติของผมนะครับก่อนเกิดเหตุก็คือเจอคนนึงครับก็ตามปกติที่เจอตามทุกครั้งแล้วอยู่มาวันนึงมันเป็นวันจันทร ์ครับ ผมกับเพื่อนผมก็ไปทำงานปกติและซึ่งเป็นวันนั้นที่ผมไม่รู้ว่าเขาได้เกิดอุบัติเหตุรถชนเสาไฟฟ้าใต้คาที ่ครับ ครับผมก็ไปตอนเย็นผมก็ไปหาเพื่อนที่บ้านปกติประมาณ2ทุ่มผมก็เห็นเขาเดินออกมาจากซอยหนึ่งซึ่งซอยนั้นก็คือเขาใต้คาที่เลยซึ่งผมไม่รู้ตอนนั้น ครับ ผมก็ปกติของผมก็เอ้ยทำไมเขาเดินมาไกลจังว่าเขาข้ามมาอีกหมู่บ้านหนึ่ง ครับ แล้วผมก็เจอปกติอ้าวทำไมเขาเดินเร็วจังเอ้ารีบไปไหนแต่หนึ่งก็หายไปเลยก็เลยไม่ได้เอะใจแล้วผมกลับบ้านตามปกติเสร็จแล้วพอวันอังคารผมก็ไปหาเพื่อนที่ทำงานแล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยเจอคนที่เราเจอกันทุกวันเนี้ยอีกหมู่บ้านนึงเดินผ่านหน้าบ้านมันจะเดินอย่างเร็ววะรถเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกเฮ้ยเต๋าไม่รู้หรือว่าคนเนี้ยเขาไปแล้วนะไปไหนเขาตายคาที่นะเว้ย และ แล้วผมก็บอกเฮ้ยหาจริงๆก็ยังก็ตอนกลางคืนยังเจออยู่เลยเขาตายตอน10โมงเช้าของจันทร ์ครับ แต่ผมมาเจอตอน2ทุ่มของวันจันทร ์ครับ แล้วผมก็ตกใจ แล้วจากนั้นผมก็เลยแล้ววันอังคารผมเลยไปออกบ้านตกมาสองทุ่มเพื่อนบอกว่าให้ไปหาพอไปก็ปกติเพื่อนกับผมก็ยังเห็นเขาเดินกันอยู่เลย ครับ ซึ่งลักษณะที่เขาเดินลักษณะที่เขาเดินครับ ก็เดินปกติครับเดินเหมือนคนเดินปกติแต่เขาเดินเร็วมากไง เขาเดินเขาเดินจากไหนไปไหน เดินจากที่รถชนแล้วเดินไปสักประมาณ50เมตรแล้วเขาก็หายไปเลยอย่างเงี้ย อ๋อ เพราะว่าเขาเป็นผีบ้าผีบ้าของหมู่บ้านเนี่ย อ่าครับอ่า ใช่ครับเขาสติไม่ดีนะครับ ครับ ก็คือเขาเดินแล้วจู่ๆแล้วก็ชนเขาตายคาสองไฟฟ้าเลย อืม เนี่ยแล้วผมก็อีกวันนึงผมมาดูเขาก็มาถอดเหมือนเขาไม่ได้มาถอดอะไรอย่างเงี้ย อืม ใช่ผมจะเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอเนี่ยคือมันไม่ใช่ละเนี่ย อืม คือเพื่อนผมก็เห็นแล้วเขาเดินปกติเหมือนเขาแบบไม่รู้ตัว ครับ ครับประมาณเนี้ย นี่คือสิ่งที่คุณเต๋าได้เจออ ื ม ใช ่แค่ไม่กี่วันเองนะ ใช่ก็คือเขาตายแบบไม่รู้ตัว แล้วคุณช็อกไหมตอนเจอที่รู้แล้วเน ี่ ย ครั้งแรกคือก็ช็อกครับ อืม แล้วหลังจากนั้นผมก็ไม่ออกบ้านเนี่ย คือนี่ยังไม่ออกบ้านไปไหนเลยเหรอ ใช่ก็คือผมก็ได้กลัวผีอยู่แล้วเนี่ยอ่ าฮะ ก็คือมันตายคาเสาไฟฟ้าคือเหมือนเขาตายไม่รู้ตัวอย่างเง ี้ ยอ ืม ใช่ครับ แล้วผมถามคุณเต๋าหน่อยเว้ยคุณเต๋าเจอเนี่ยคือรูปร่างผีนี่ก็คือเหมือนคนเราปกติทั่วไป ปกติทั่วไป เดินปกติทั่วไป เดินปกตินะไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลย อ่าแต่เขาแค่เดินไวกว่าปกติถูกต้องไหมครับ ใช่ๆครับก็ปกติกินยาปกติ อืม เรื่องงงอ่ะเป็นครั้งแรกที่ผมเจอผี อืมแล้วหลังจากวันนั้นเนี่ยได้เจอเขาอีกไหม ไม่เจอเลย ก็เหมือนเขาไปแล้วเนาะ ก็เขามาถอนละก็คือปกติเขาจะมีเรียกว่าถ้าเป็นภาษาเนี่ยเขาตุงแดง ตุงแดงตุงแดง ใช่ใช่เขาจะมาถอนเนี่ย ครับ คร ับ แล้วคุณเต๋าเนี่ยได้ไปทำบุญอะไรไหม ก็ทำครับ ทำบุญให้เขา ก็กวดน้ำถึงเขาเนี่ย อือฮึอือฮึ แล้วหลังจากนั้นคือไม่เจอเลย นี่คือครั้งแรกในชีวิตคุณเต๋าเลยนะ ครั้งแรกเลยครับ คุณเต๋าต้องเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะ ก็คือถ้าเจอครั้งนึงก็ไม่อยากเจอไงดีกว่า คุณเต๋าคุณเต๋าไปเจออะไรมาเนี่ยโอ้โหคุณเต๋าขอบคุณมากๆนะครับ คร ับโอ้ยตอนนี้อยู่ลำปางเน า ะ ครับ ครับจะรับหรือยังครับ ยังครับ โอเคอย่าลืมฟัง เรื่องเล่าเยอะแยะ โอ้ไว้คราวหน้าเนี่ยคุณเต๋าเนอะ ได้คร ับนะครับผมยินดีจะนักนะครับ ยินดีเหมือนกันคร ับสวัสดีครับคุณเอ็กนะครับผมอายุ35ปีนะครับผมนี่คือประสบการณ์ตรงจากจังหวัดนครปฐมเลยนะฮะผ่านมาแล้ว20ปีนะครับเรื่องมีชื่อว่าม.4ถึงม.6นะครับผมสวัสดีครับคุณเอ็กสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณแท็กครับผม คุณเอ็กครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ อยู่ที่จรัญครับ อ๋ออ ยู่ที่จรัญครับ ครับผมอ่ะก็เก็บเนื้อเก็บตัวนะครับ ครับผมครับ อ่ะคุณเอ็กครับได้เวลาของคุณเอ็กฮะเชิญเลยครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างนานมาแล้วนะครับ สม ั ยมัธยมครับผม ครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสไปเรียนที่โรงเรียนหนึ่งแถวชานเมืองติดอยู่ระหว่างกับกรุงเทพกับนครปฐมครับผม โอเคอย่างนี้พอจะรู้ละพอจะรู้ละครับผม ครับผมก็จะติดแล้วก็ไปอยู่หอที่ติดกับทางรถไฟครับ ครับ ก็คือเราเริ่มแบบม.4ได้ม.4ตอนที่ผมเรียนนะครับเดี๋ยวขอเล่าสั้นๆ ได้ครับ ม.4ที่ผมเรียนก็คือปกติเวลาเราเรียนม.4แล้วเราเรียนรอดอมันจะมีช่วงที่ปิดเทอมใช่ไหมครับ ครับ ช่วงปิดเทอมครับก็จะมีการเรียนรอดอควบเพื่อที่จะให้ได้ปิดเทอมยาวเราไม่ต้องกลับมาเรียนรอดออาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้ง ครับ ระหว่างช่วงที่เรียนรอดอก็คือเรียน4วันติดกันผมก็ไปอาศัยนอนที่หอเพื่อนปกติจะอยู่ที่บ้านครับ ครับ ทีนี้ต้องไปเรียนรอดอก็คือต้องตื่นเช้าก็ไปเรียนก็ไปนอนที่หอเพื่อนทีนี้ระหว่างที่นอนครับก็ไม่ได้คิดอะไรนอนอยู่ที่หอก็นอนกับเพื่อน2คนก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเด็ก เล่นอยู่หน้าห้องดึกแล้วครับช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนได้ละ ห้าทุ่มเที่ยงคืน ตอนนอนใช่ครับ ครับ ก็ได้ยินเสียงเด็กเล่นกันหน้าห้องเหมือนวิ่งเตะบอลหอจะเป็นก็คือเป็นห้องตรงข้ามกันแล้วก็เป็นทางเดินเสียงมันจะก้องมากครับ ครับ ในความที่ผมแบบเสียงอะไรก็เลยเปิดประตูออกไปดูยังไม่ได้เปิดไฟนะครับก็งัวเงียก็ตื่นมาแล้วก็เปิดประตูไปดูก็ไม่มีอะไร ครับ ก็เงียบไม่มีคนไม่มีเด็กไม่มีอะไรโอเคก็ไม่ได้อะไรก็ปิดประตูแล้วก็นอนต ่อ ระหว่างที่ลงไปนอนปุ๊บก็ได้ยินเสียงอีกเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมาก็คือมีเสียงดนตรีไทยด้วยครับ เป็น เส ีย งตะโพนครับ โอ้ตะโพน เป็นเสียงตะโพนครับ ตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มตุ้ม ใช่ใช ่ครับ ครับพอเล่าที่ไหนก็ขนลุกตลอดก็รวบรวมสติก็ปลุกเพื่ อ นเพื่อนก็ไม่ตื่นก็สลืมสลือขึ้นมาแล้วก็ลงไปนอนต่อ ครับ ผมก็เลยตัดสินใจเปิดประตูไปทีนึงก็เงียบเหมือนเดิม ไม่มีใคร ไม่มีใครเหมือนเดิมครับทีนี้ใช่ละชัดละไม่งัวเงียละผมก็เปิดทีวีเปิดพัดลมเปิดไฟเปิดไฟห้องเปิดทุกอย่างเปิดวิทยุ ครับ กลัวมากครับ แ ล้วก็นอนแล้วก็หลับไปก็ไม่มีอะไรครับ ครับ ก็ตื่นเช้ามาก็เล่าให้เพื่อนฟังครับไม่มีอะไรหรอกคิดมากที่นี่นั่นครับแล้วพอผ่านมาอันนี้คือม.4 ครับ ช่วงม.5เราก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีเพื่อนที่จากหอในออกมาอยู่หอนอก ครับ ก็จะอยู่ห้องใกล้ๆกันติดๆกัน ครับ แต่คราวเนี้ยแต่มีเพื่อนที่หอในก็อยู่ห้องตรงข้าม ครับ ห้องเดิมที่เคยเจอเราก็มานอนเล่นที่ห้องแล้วก็มีมาคุยกัน ครับ อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ วันนึงเพื่อนจะเล่าขึ้นมาครับเพื่อนอีกคนอยู่ที่ห้องอีกตรงข้ามห้องที่ผมเคยเจอ ครับ เขาก็เล่าขึ้นมาว่าเนี่ยเขานอนอยู่ที่ห้องเนี่ยแล้วเขาเป็นเด็กหอในแล้วจะมีพ่อแม่มาเยี่ยมนะครับพ่อกับแม่เขาก็นอนบนเตียง ครับ ตัวเขาก็นอนใต้เตียงพ่อจะเป็นห้องเดียวครับประมาณ22ตารางเมตรได้แล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็เป็นระเบียงเล็กๆ คือไม่ใหญ่มาก ไม่ใหญ่ครับเขาก็สลึมสลือตื่นขึ้นมาก็มีเด็กเห็นเป็นเด็กวิ่งทะลุประตูมาเราก็กระโดดขึ้นมาบนเตียงแล้วก็กระโดดลงจากเตียงแล้วก็กระโดดออกนอกระเบียงไปครับ เด็กตอนนั้นกะอายุหรือว่าตัวได้ไหมครับว่าประมาณไหนอายุเท่าไหร ่พวกประมาณ3ขวบได้ ว่า3ขวบตัวเล็กนะ ใช่ ตัวไม่ใหญ่มาก ประมาณ3ขวบประมาณเด็กกำลังแบบรู้เรื่องอะครับ กำลังสนกำลังเดินได้อะ ใช่ใช่คร ับ เขาก็วิ่งทะลุประตูเข้ามาเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็กระโดดข้ามตัวเขาแล้วก็กระโดดขึ้นบนเตียงแล้วกระโดดแล้วก็ออกไปนอกระเบียงปุ๊บแล้วหายไปนอกระเบียงก็คือเป็นทางรถไฟครับ ครับ เขาก็เล่าให้ฟังผมก็เลยแบบเฮ้ยเจอเหมือนผมเลยเนี่ยผมห้องตัวข้ามเนี่ยเจอเป็นเด็กเหมือนกันเมื่อตอนม.4 ครับ เขาก็เล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเจอบ่อยขึ้นเรื่องคนนี้ครับเขาก็เลยเหมือนแบบฝันถึงเขาก็มีการซื้อขนมมาให้ซ ื ้อน้ำแดงมาให ้ครับ แล้วเขาก็ย้ายไปอีกห้องหนึ่ง ครับ ห้องมันติดบันไดหนีไฟครับเป็นห้องริมสุดท้ายในชั้น4ข้างบนสุด ครับ ทีนี้เรื่องมันเกิดสุดท้ายก็คือตอนม.6ที่เราเรียนจบแล้วแล้วเรามีปฏิบัติเทศกัน ครับผม มีการเลี้ยงกันมี ปาร์ตี้กัน สุดๆไปเลยใหญ่ใช่ครับก็มีดื่มเหล้าบ้างหน่อยครับ ครับ แต่ไม่ได้เยอะมากเพราะช่วงนั้นยังไม่ค่อยดื่มเหล้ากันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็มารวมกันกลุ่มใหญ่แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วย คร ับ ก็นั่งคุยกัน น ั่งเล่นกันอะไรเงี้ยครับจากปัจจุบันนี้เสร็จก็เหมือนเดิมคุยเรื่องผีกันก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังคือเพื่อนคนที่เจอตอนม.5ครับที ่ บอกว่าเด็กกระโดดออกไปนอกระเบียงครับเขาก็เริ่มเล่าขึ้นมาก่อนพอเล่าขึ้นมาปุ๊บแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเมื่อก่อนเราจะมาเล่นเกมเล่นอะไรด้วยกัน ครับ หน้าห้องเนี่ยครับ ขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอ่ะมานอนห้องนี ้ แล้วก็เห็นขน ม เห็นน้ำแดง ครับ เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเขาก็หยิบขึ้นมากิน หยิบขึ้นมากิน ใช่ครับก็เปิดถุงขนมแล้วก็ขึ้นมากินแล้วก็เล่นเกมเล่นวินนิ่งครับเมื่อก่อนจะมีวินนิ่งใช่ไหมครับ ครับ ก็เล่นเกมไปกลับถึงบ้านเขาฝัน ว่า ฝันว่าเขาผูกเชือกรองเท้าเสร็จแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาจากบันไดหนีไฟแล้วก็บอกพี่มากินขนมหนูทำไมกินขนมหนูทำไมก็สรุปก็คือน่าจะเป็นน้องคนเดียวกับเพื่อนที่ซื้อขนมมาให้ตั้งแต่ม.5ครับเหม ือ นเขาเพื่อนหนุนกันนะครับแล้วเพื่อนก็เลยเราเพิ่มเติมให้ฝ่ายคือลองเปิดไฟที่ห้องดูก ็ จะมีเป็นรอยมือเด็กตรงกำแพงครับเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล็ก ๆ ซึ่งตรงนั้นไม่มีอะไรไม่มีชั้นวางรองเท้าไม่มีอะไรเลย ครับครับ ก็สังเกตกันดูแล้วก็ก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งบอกถ้าอย่างนั้นเราลองเล่นผีเหี้ยกันไห ม ถ้าเขาอยู่แถวนี้จริงเขาก็น่าจะยังอยู ่ครับ ด้วยความที่ไม่ได้แล้วก็อ่ะโอเคตีตารางครับแล้วก็ เล่นกัน เล่นเลยครับก็ณตอนนั้นแล้วก็เรียนขยับจริงครับ ขยับว่ายังไง ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือกะว่าถ้าคงมีคนดันเราก็ถามไปเรื่อยๆว่า ครับ ต้องเป็นอะไรชื่ออะไร ครับ ผมจำชื่อไม่ได้จำได้คร่าวๆคือเขาบอกว่าเขาเป็นเด็ก ครับ แล้วก็เป็นโรคตายเป็นโรคตายแล้วก็อยู่แถวนี้อยู่แถวทางรถไฟมานานแล้ว ครับ แล้วก็ไปติดต่อกับอีกเรื่องนึงที่เคยมีรุ่นพี่ครับเล่าให้ฟังว่าแถวเนี้ยมันเป็นเมื่อก่อนเกิดโรคระบาดเกิดโรคระบาดแล้วก็มีคนตายเยอะมากแล้วก็เป็นทางที่บอกว่าเป็นทางรถไฟไปที่กาญจนบุรีอะไรอย่างนี้ครับ อ๋อมันมีเรื่องราวอยู่ตรงนั้นด้วย ใช่ใช่ครับ นะครับ แล้วก็มีชื่อที่ชื่อของย่านนั้นนะครับซึ่งก็คือสรุปผลสุดท้ายก็คือปฏิปต่อกันก็คือน่าจะเป็นเด็กคนเดียวกันที่เราเจอตั้งแต่ม.4 ม. โอ้โหเรียกว่าลากยาวมาเลยนะตั้งแต่ม.4 ม.5 ม.6 แล้วที่สำคัญคือเจอเด็กคนนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องโดนกันหมดนะฮะ แล้วคือบทสรุปสุดท้ายที่พีคที่สุดก็คือเพื่อนคนที่เขาซื้อน้ำแดงซื้ออะไรให้ครับเขามาเล่าตอนที่เรามีเลี้ยงลิงกัน ครับ เขาก็ฝันว่ า น้องคนเนี้ยมาหาเขา ครับ เขาก็ขับรถกลับบ้านในฝันนะครับแล้วก็มีน้องเขามายืนโบกบอกว่าพี่ช่วยไปส่งผมด้วยสิ เฮ้ย เขาก็โอเคขึ้นมาก็ขับรถไปเขาไปถึงทางโค้งหนึ่งครับ ครับ เขาบอกเนี่ยจอดได้แล้วหนูจะลงละพ่อกับแม่พี่น้องผมมาน้องของหนูมายืนรอแล ้ วแต่หนูต้องไปก่อนแล้วแล้วเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็ลงไปแล้วเขาก็มีพ่อแม ่มารับ ยืนรอรับอยู่แล้วเขาก็บายบายหลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยฝันถึงอีกเลยครับ คือเหมือนเขาไปเกิดไปหาพ่อแม่เขาไหมเหมือนนะเหมือนเขาไปเกิดใหม่นะเขาคงหมดเวรหมดกรรมหมดเน า ะเออแต่ผมตลกคือกินขนมกับกินน้ำแดงเนี่ยดิโอ้ใจเขาทำด้วยอะไรนะเขาไม่รู้หรือเขาต้องไหว้น่ะหรือไม่มีใครบอกเขา ไม่มีใครบอกคือเขาซื้อมาไว้เฉยๆครับยังไม่ได้ให้ก็คือซื้อมาวางไว้กะว่าเดี๋ยวพอกลับมาจากเรียนแล้วก็เดี๋ยวเรียกน้องเขามากินด้วยกันอะไรอย่างเง ี้ ยเขาแค่ซื้อมาวางไว้แล้วเขาก็ออกไปข้างนอกแต่เพื่อนคนนี้ช่วงนั้นไม่มีเรียนพอดีเขาก็มานั่งเล่นเกม อ๋อก็เพลินๆเนาะกินเล่นเกมไปด้วยกินขนมด้วยเนาะ ใช ่โอ้โหชอบนะผมชอบนั่นเรื่องเกี่ยวกับมหาลัยเกี่ยวกับห้องเกี่ยวกับหอเนี่ยแล้วไอเพลงที่ตะลุงตุ้งนี่คือเราหาสาเหตุได้ไหม ไม่ได้ครับ ผมไม่รู้มาจากไหนนะ ก็คือช่วงนั้นกะว่าถ้าเปิดตัดสินได้อยู่ไหมครับเปิดออกไปแล้วถ้าเกิดเจอเด็กตัดผมจุกยืนอยู่หน้าห้องผมจะทำไง โอ้ช็อกครับคนเอกพูดคนเดียวคือช็อกจริง ๆผมก็เลยไม่ไหวแล้วง่วงก็ง่วงพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกก็ต้องเปิดไปดูเผื่อจะมีอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไร ครับ โอ้โหเรื่องก็มีเท่านี้นะคุณเอกนะ ครับประมาณนี้ครับ โอ้ยไว้วันหลังมาเล่าใหม่นะผมชอบนะเรื่องมหาลงมหาลัยเรื่องหงเรื่องหอเรื่องรถฟงรถไฟผมชอบนะ ครับยินดี นะครับ อาจจะมีพอมีอยู่บ้างกับเรื่องของเรื่อง เออเอกเดี๋ยวนะนี่เอกที่อยู่ในสตรีมป่ะ ไม่ใช่ครับไม่ใช่ ใช่อันนี้คนละเอกนะครับ คนละเอกกัน ยังไงขอบคุณคุณเอกมากนะคุณเอกนะดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับ